Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. De Taliban hebben het na ruim 20 jaar weer voor het zeggen in Afghanistan. Zelf zeggen ze gematigder te zijn dan toen. Maar kunnen we dat geloven? En hoe moet het verder in het door oorlog verscheurde land? Vragen die ik straks bespreek met Afghanistan-kenner Bette Dam. En er zijn arrestaties in de zaak van de aanslag op de Groningse journalist. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Er zijn twee mensen aangehouden voor de aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld. In de nacht van woensdag op donderdag werd er bij zijn huis een brandbom naar binnen gegooid. Groeneveld kon het vuur zelf blussen en raakte niet gewond. Contact met José van Gijsel, woordvoerder bij de politie in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie zijn er aangehouden? Nou, wij hebben afgelopen nacht een verdachte van 31 jaar en een verdachte van 32 jaar, beide mannen uit Groningen, aangehouden. En hoe zijn jullie hen op het spoor gekomen? Nou, we hebben natuurlijk snel in het onderzoek beelden kunnen publiceren. We hebben ook gezien dat die beelden echt veelvuldig gedeeld werden. En daardoor hebben we deze mannen uiteindelijk kunnen aanhouden in combinatie met het rechercheonderzoek. En wat is de verdenking tegen de twee? Nou, zij worden verdacht van brandstichting en een poging tot moord. Dit had veel slechter af kunnen lopen, dus vandaar ook de poging tot moord. En weten jullie al iets over het motief van de twee? Nou, dat maakt echt onderdeel uit van ons onderzoek. Dat is echt nog te vroeg om nu te kunnen zeggen. De verdachten zijn aangehouden, we zullen ze dus verhoren. En ja, uit onderzoek moet blijken wat het motief is geweest. Maar het is bijvoorbeeld bekend dat Groeneveld eerder werd geïntimideerd nadat hij een kritisch stuk had geschreven over een vastgoedondernemer. Zou dat hiermee te maken kunnen hebben? Is dat iets wat jullie onderzoeken? Nou, we zijn bekend met eerdere bedreigingen, maar nogmaals, uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding is geweest van deze verdachten. En hebben jullie nog contact met Groeneveld? Hoe is hij er nu aan toe? Ja, uiteraard hebben wij heel goed contact met meneer Groeneveld. En hoe gaat het met hem? Nou, zij zijn natuurlijk enorm geschrokken. Je kunt je voorstellen dat dit heel veel impact heeft als dit gebeurt bij hem, maar ook bij direct omwonenden. José van Gijsel, politiewoordvoerder, dank u wel voor uw tijd. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie sneller gaat groeien dan eerder werd gedacht. De verwachting is dat de economie dit jaar met 3,8% groeit en volgend jaar met 3,2%. Demissionair minister Hoekstra is blij met de cijfers. Deze cijfers, die cijfers van vanochtend, zijn dus echt nog weer beter dan we eerder dachten. En die cijfers, vind ik, die zien er spectaculair goed uit. Het CPB denkt verder dat de werkloosheid na het wegvallen van de coronasteunpakketten vanaf dit najaar licht oploopt naar 3,4% dit jaar en 3,6% volgend jaar. Maar dat ligt nog steeds onder het gemiddelde van voor de coronacrisis. In een flat in Amsterdam-West heeft vannacht brand gewoed en er wordt vermoed dat die is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen, zegt de politie. Ja, het lijkt er nu op dat deze brandstichtingen gericht zijn op regenboogvlaggen in de flat. Dit incident en deze brandstichtingen hebben nog maar net plaatsgevonden. Dus uiteraard moeten wij nog uitgebreid onderzoek doen. Forensische opsporing is dat op dit moment in de flat aan het doen. In de flat wonen voornamelijk studenten en er is een hostel gevestigd. En er zijn ook al eerder incidenten geweest waarbij Pride-posters en regenboogvlaggen in brand zijn gestoken. Naar aanleiding van de eerdere incidenten is onderzoek gedaan, maar daar kwamen geen opsporingsindicaties naar voren waarop wij verder konden. En op dit moment gaan we natuurlijk uitgebreid onderzoek doen naar deze brandstichting en daar die eerdere incidenten ook in meenemen. Uit voorzorg is vanochtend de hele flat ontruimd. Een gezin moest naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Niet alleen ouderen, maar ook leraren en mensen van boven de 40 kunnen binnenkort in Israël een derde coronaprik krijgen. De regering vindt zo'n boosterprik een goed idee, nu het aantal besmettingen toch ook in Israël weer toeneemt. Premier Bennett heeft voor de camera al zijn derde prik laten zetten. Nieuw-Zeeland blijft tot zeker aanstaande dinsdag in lockdown. Dat is besloten nu vandaag 11 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Afgelopen dinsdag ging het land op slot omdat er 1 besmetting was vastgesteld. Inmiddels zijn 31 mensen positief getest op de besmettelijke Delta-variant van COVID-19. In Pakistan wordt gezocht naar 300 tot 400 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een aanranding. Een vrouw in de stad Lahore zou toen ze in een park een TikTok-video opnam door de mannen zijn meegesleurd, ontkleed en betast. Ook werden haar telefoon, sieraden en geld gestolen. Het NOS-journaal. Mensen die corona hebben gehad, krijgen vaker klachten na een eerste vaccinatie. Dat blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Agnes Kant is directeur van Lareb. Goedemiddag, mevrouw Kant. Goedemiddag. Geldt dit voor alle vaccintypen? Ja, dit geldt voor alle vaccintypes, ja. Klopt. En zijn het andere bijwerkingen die zij ervaren of vooral de gebruikelijke die we kennen als spierpijn, hoofdpijn en vermoeidheid? Ja, ja, het gaat inderdaad om de bekende bijwerkingen. Je noemt ze al, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, koorts. Dus ja, de algemene reacties die je na een vaccinatie altijd kunt krijgen. Maar het blijkt dus dat mensen die al eerder een positieve coronatest hebben gehad, dat die van dit soort bijwerkingen, tenminste één van dit soort bijwerkingen, vaker krijgen als dat je normaal ziet na deze vaccinaties. En kunt u zeggen hoeveel vaker dat dan voorkomt? Ja, toch echt wel een grote meerderheid, zeg maar, meer dan een verdubbeling. Dat verschilt per vaccin, hè. Bij Pfizer is het eerder onderzoek blijkt zo'n 4-25%. En nu is dat dan meer dan 50%. En bij de andere vaccins ligt dat nog veel hoger. Daar heb je echt 80-90% van de mensen die dit soort bijwerkingen ervaart. Gelukkig zijn het wel vervelende, maar geen ernstige bijwerkingen. Gelukkig gaat het ook na een paar dagen meestal over. Hebben jullie enig idee hoe dit komt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we niet zo goed. Het is wel ook uit ander onderzoek gebleken, dus het is niet heel verrassend. Het heeft mogelijk iets te maken met wat het coronavirus met je afweersysteem doet. Dat is echt iets anders dan wat de vaccinatie met je afweersysteem doet. Dus ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar dat weten we eigenlijk niet zo goed. En zit er nog veel verschil tussen mannen en vrouwen? Nee, je ziet natuurlijk in zijn algemeenheid dat vrouwen meer bijwerkingen ervaren dan mannen. Dat zie je wel. Maar zowel bij mannen als vrouwen zie je dat dit soort bijwerkingen wel, als je al corona gehad hebt, vaker voorkomen na de eerste prik. Dank u wel, Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb. 180 mensen zijn momenteel vanuit Afghanistan onderweg naar Schiphol met een transportvliegtuig van Defensie. Dat zegt het ministerie op Twitter. Het is onduidelijk of de vlucht direct uit Afghanistan komt of dat het toestel eerst een tussenstop heeft gemaakt. Volgens Defensie is ook onduidelijk hoeveel mensen Nederland als eindbestemming hebben. De vlucht landt rond 3:30 vanmiddag. Op sommige plekken in Japan kunnen de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan, melden Japanse media. Het aantal dagelijkse besmettingen is in de afgelopen tijd fors gestegen tot zo'n 20.000. De eerste week van augustus belden ruim 1600 mensen in Tokio een ambulance, maar meer dan de helft daarvan kon niet worden opgenomen in een ziekenhuis. De regering heeft in grote delen van Japan extra coronamaatregelen ingesteld. Het weer, eerst nog hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het droog en breekt de zon zo nu en dan door. Vanmiddag kan het opnieuw gaan regenen bij een graad of 21. Morgen op de meeste plaatsen een grijze start. Daarna breekt de zon goed door en wordt het ook een paar graden warmer. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het begint langzamerhand wat drukker te worden op de wegen. De meeste files leveren echter op dit moment nog maar zo'n 5 à 10 minuten vertraging op. Er zitten een paar grote uitzonderingen tussen. De A7, de afsluitdijk richting Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand nu 25 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Politieonderzoek op de A28 Groningen-Zwolle zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Lankhorst en de afrit Ommen. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer vanuit het noorden van het land kan het beste omrijden via Jouren en Emmeloord. Dus over de A7 en de A6 onder andere. Op de A59 Den Bosch-Os is bij Rosmalen ongeluk gebeurd. Bij de afrit Rosmalen-Oost is de weg afgesloten. Verkeer richting Arnhem-Nijmegen kan omrijden via Knopendel. Dan volg je eerst de borden richting Utrecht. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. De MKB verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. Vandaag verschijnt de nieuwe plaat van het lesbische rapduo Lion Storm. In Amerika en Japan hebben ze meer succes dan in Nederland. Je hoort na 12:30 hoe dat komt. Dan ook een winkel vol niet bestaande producten en een kookboek vol niet bestaande gerechten. Ja, echt waar. Maar eerst naar Tokio. De Nieuws BV. Aanstaande dinsdag beginnen in Tokio de Paralympische Spelen. De programmering wordt er op radio en tv niet helemaal voor omgegooid. Maar toch zal er een hoop aandacht zijn voor de sporters die in de Japanse hoofdstad om goud, zilver en brons strijden. Nou, Suze van Kleef gaat verslag doen vanuit Japan. En daar is hij inmiddels aangekomen. Goedenavond voor jou, Suze. Ja, goedenavond. Ja. Ben je al een beetje geland, letterlijk en figuurlijk? Ja, eigenlijk wel. We zijn gisteren aangekomen. En nou ja, dan moet je wel door een heleboel checks op dat vliegveld. Nog even spugen om de corona-speekseltest te doen. En dan nog een check, nog een check, ja. Nog een app op je telefoon, et cetera. Maar na 3,5 uur waren we daaruit. En dat bleek eigenlijk volgens onze gids, die ook de Olympische Spelen heeft gedaan, de snelste ooit te zijn. Dus ze hebben in ieder geval wat soepelheid en wat efficiëntie opgedaan tijdens de Olympische Spelen. Okay. En wij zijn dus toen naar ons hotel gegaan. En nu zitten we in een soort van quarantaine. Dus we mogen wel in ons hotel en hier naar het perscentrum. En dat is het de komende dagen. Ja, ja, en de strengheid die ze natuurlijk daar hanteren is niet voor niets. Want we hoorden net al in het NOS-journaal dat corona-wise het enorm explodeert op dit moment daar in Japan. Ja, dat klopt wel. Je ziet dat het verergert. En gisteren kwamen er weer 25.000 nieuwe besmettingen bij. Dus de noodsituatie is ook verlengd tot 12 september. Dus tot na de Paralympische Spelen. Dus ja, dat is een ernstige situatie. En ook vooral, dat klinkt eigenlijk niet zo heel veel als je het misschien vergelijkt met Nederlandse hoeveelheden besmettingen. Hè? Maar de ziekenhuizen hier zijn er toch wat minder goed op bedacht. En als je niet privéverzekerd bent, dan heb je ook weer een probleem, et cetera. Dus dat aantal besmettingen kan nog wel wat ernstige consequenties hebben dan we in Nederland hebben gezien. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag of die Paralympische Spelen in Tokio dan wel leven. Ik bedoel, ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Ja, maar dat dachten we van de Olympische Spelen ook. En er was in het begin ook wel wat verzet. Hè. Er werd ook wel wat, wat aandacht aan besteed natuurlijk door media en dergelijke. Maar ze hebben ook gezien dat die Olympische Spelen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd als je die atleten en ook de media, zoals wij en de mensen die hier aan meewerken, de vrijwilligers, als je die zo vaak test, als je die zo goed monitort, dan kan dat dus. Want ja, we hebben aan het begin van de Olympische Spelen een aantal besmettingen gezien, maar dat nam ook wel gedurende de Spelen natuurlijk af, want iedereen wordt getest en de positieve, die worden vervolgens in quarantaine gezet. Dus de Japanse regering heeft ook wel gezien, het kan dus wel zo als je het gewoon heel goed in de gaten houdt. Ja. En dat doen ze ook wel hier, merk ik. En betekent dat dat er ook wedstrijden zijn allemaal zonder publiek, zoals ook bij de Olympische Spelen? Ja, het is niet dat het ineens dat het versoepeld wordt. Kijk, de coronasituatie verergert. Dus dan zou je als Japanse overheid misschien wel gek zijn als je nu ineens denkt van nou, laten we even die stadions vollopen en laten we iedereen bij elkaar gaan zetten. Dus nee, ook hier geen publiek. Okay. Nou, laten we dan kijken naar de komende dagen wat betreft jouw werk. Want hoe gaat jouw werk er eigenlijk uitzien daar? Wat ga je allemaal doen? Ja, veel is natuurlijk nog onduidelijk, want je beslist ook op de dag. Maar wat we doen is elke dag reportages maken. En dat betekent dat we naar heel veel wedstrijden gaan. En natuurlijk volgen de Nederlanders met speciale interesse. Dus we hebben twee verslaggevers daarvoor, Robert de Rijk en Edwin Peek. En die zijn echt focus op de Nederlanders, dus echt op die sportprestaties. Die gaan de reacties halen, de gouden medaillewinnaars natuurlijk interviewen. En ik ben iets meer voor de achtergrondverhalen, de sporters uit het buitenland, de gekke verhalen, wat opvalt. Dus dat ga ik volgen. Dus heel veel naar de stadions en naar de sportlocaties. Ja, en is er nou iets waar jij reikhalzend naar uitkijkt, Suze? Nou, eigenlijk niet. Niet iets specifieks. Kijk, ik vind de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen mooi omdat er zo'n veelheid aan sport is, hè, om zo'n variatie te doen. En de Paralympische Spelen vind ik heel leuk als journalist om in te duiken. Want ja, welke sporten zijn er, maar ook welke verschillende categorieën zijn er. En dat is natuurlijk voor de Paralympische Spelen is dat belangrijk. Elke sporter heeft een beperking. Dus die wordt dan ingedeeld in categorieën. En zo voorkom je dat er grote verschillen zijn. Dus ja, een beetje zwart-wit gezien. Als je blind bent, dan moet je niet hardlopen tegen iemand met één been, zeg maar. Nou, en daar is er dus heel veel variëteit in. Kijk, als je ziet, het bekendste voorbeeld is de 100 meter sprint voor mannen. Daar zijn 16 finales in, 16 categorieën dus. Ja, dan ben ik wel benieuwd van hoe die categorieën dan in elkaar zitten. Dus dat vind ik wel interessant. En daarnaast heeft elke sporter nog veel meer dan bij de Olympische Spelen zijn eigen verhaal. Hè? Hoe komen ze natuurlijk aan die beperking? Is het van verwondingen die opgelopen zijn in een burgeroorlog? Is het een aangeboren afwijking? Is het een verkeersongeluk geweest? Is het een bacteriële infectie geweest? Het kan natuurlijk van alles zijn. En dan is het natuurlijk heel interessant en heel mooi, denk ik, om dan er ook achter te komen van hoe ze daar vervolgens mee om zijn gegaan en hoe ze tot in Tokio zijn gekomen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan toch extra juichend langs de kant staat. Ja, kijk, ik heb als Nederland iets wint, dan juich ik sowieso altijd. En als je het verhaal weet achter de sporter, als je weet hoe hard die sporter ervoor gevochten heeft, hoe hard die sporter gewerkt heeft, dat nog veel meer geldt. En ik denk dat bij de Paralympische Spelen nog wel een extra lading heeft. Ja, mooi. Hey, vanaf volgende week gaan we in de Nieuwsbv elke dag een verzoekplaat draaien van een Paralympische sporter. Nou, ben jij geen sporter, maar je hebt vast en zeker heb jij muzikale wensen. Zeker nu je een beetje misschien een jetlag hebt. Wat kan ik voor je draaien, Suze? Ja, ik wil graag de soundtrack van Rising Phoenix laten horen. Dat is een documentaire, die kan je kijken op Netflix. Die gaat over de Paralympische Spelen. En die documentaire vind ik echt heel indrukwekkend, heel ontroerend. En ook wel confronterend. Dus dat is een enorme aanrader. Dus ga die zeker kijken, want dan krijg je meteen zin in de Paralympische Spelen. En de soundtrack is ook heel vet, en dit nummer. Dus die wil ik even laten horen. Nou, gaan we gewoon doen. Suze van Kleef, veel succes daar in Tokio. There's a young boy walking through obstacles, cut up from all the surgery, prosthetic picture perjury, telling me I'm normal, but normal they never really made me see. They always painted me, discriminated, but levitated through all the hated scenes. So I redrew how they made it seem. But that's what you feel around vultures and all the fatal schemes. They wanna label me a cripple, that's the way it seems. Take away my right to pursue a normal life and live. Indeed, for me, I must proceed and shine bright like the sun. Even though I know the darkness will come, it's all temporary. I can be legendary, cause I will never stop believing in me. It doesn't matter what you think I should be. See, I am what I am, I'm the truth. I'm disabled, I'm amazing, understand. Don't you ever underrate me, cause I got a second chance. And I choose to be the greatest in whatever the plan is. All my life, right? I ignite like a kaboom. Step in the room, so please don't get distracted. Yes, my limbs are fractured, still I rise from the ashes. I'm a rising phoenix, a rising above you. I'm a rising phoenix, a rising above you. Set the pistol pop, I'm like the block to hit the ground running. No late to days of sun, but the storm of unity get more to do it. That's why I be so slow while I do just underneath the tension, watching how I keep the mood. Use it, your lack of intuition, presuming my condition, predictions in the DS. Vibrate, arise, transform the light before the eyes and into the sky. They had you for a while, but Phoenix rise. Lead with example and do everything in life I see. A simple thing like riding a bike, we all alike. How is that enlightening? It's so much frightening. Cause my superpower, it makes me different, it's lightning. Wait, how many obstacles I gotta break? How many fights I gotta face? Just to make you feel my fate. I shake, then I break down. Yeah, but I take all the weight down. I'm a rising phoenix, I rise above. I'm a rising phoenix, I rise above you. People make fun of what they don't understand. Look at me cause I'm different and can't do what they can. But belittle me you won't because I am what I am. I am amazing, a different pill and with your brain cannot cram. I'm different. Often inspired by pain, inflicted by the inhumane, with hearts as black as the grain. My disability is silent, but my bottled up rage got me running from my dreams 100 miles with one leg. So how dare you try to remind me that I don't fit into your perception? How dare you define me? I'm beyond what you see as perfection. I'm a rising phoenix. I rise above. I'm a rising phoenix, I rise above you. Rising Phoenix van Tony Hickman. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Afgelopen maandag openen we dit programma met de val van Kabul. En na 5 dagen vol ontwikkelingen kijken we hoe het er nu voor staat. Dat doe ik met Afghanistan-expert en oud-correspondent Bette Dam. Want wat kunnen we verwachten van de Taliban? En hoe moet het nu verder? Bette, welkom. Dank je. Bette, jij hebt heel lang in Afghanistan gezeten. Had jij dit aanzien komen? Ja. En vanaf wanneer? Eigenlijk lange tijd een hele zwakke Afghaanse overheid gezien die door de Amerikaanse macht van het leger een soort van als een kaartenhuis in stand werd gehouden. Dus er waren al heel veel gedeeltes van provincies in handen van de Taliban. Wat een grote iets is wat ik niet had verwacht, is dat de hoofdstad zo snel zou vallen. Ja, want had je daar meer strijd op verwacht? Ook vanuit Afghanistan zelf? Ja. Ja, ik had er veel meer verzet verwacht. Omdat in de maanden of weken daarvoor eigenlijk, toen de rest ging vallen, dan las je gewoon vanuit de regering hele pittige statements van we gaan niet weg, we gaan niet opgeven, we gaan in de stad blijven, we zullen vechten tot het weer dat het van ons blijft en dat soort dingen. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. En waarom denk jij dat niet is gebeurd? Ja, ik denk dat er nog heel veel journalistiek moet gebeuren. Ik ben daar nu ook zelf niet, dus ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Ik denk dat heel veel Afghanen ook zelf verrast zijn. Er is woede over het idee dat die president Ghani zomaar is vertrokken. Hè? Ja. Is ook nog niet helemaal duidelijk wat daar aan vooraf is gegaan. Aan de andere kant, de Taliban zegt ook wij hadden dit niet verwacht. Ik merk dat er daar ook paniek is. Omdat ze dan nu ineens een stad van 6 miljoen, hè, dus dat is een gigantische stad, 6 keer Amsterdam, moeten gaan regeren. Terwijl iedereen, de bewoners, zijn allemaal ontzettend onzeker over wat het nou gaat worden. Ja, dus dat kan ook nog eens anders uit gaan pakken. Over die Taliban trouwens, want hoe moeten we nou naar ze kijken? Zijn zij nou anders dan in de jaren 90? Nou, dat is natuurlijk ook nu een aantal van 5, 6 dagen... dat ik dat kan beoordelen. We hebben gezien dat de Amerikanen en de Taliban voor de val van Kabul met de Taliban hebben onderhandeld. Wat duidelijk was, is dat de Taliban toen niet blijk gaf van wat ze willen. Mm. Er waren kleine pointers, hè, zoals de woordvoerder Shaheen, die zei al op CNN een maandje geleden van nou, die burka gaan we niet meer verplichten. Toen dacht ik, oké. Interessant. Komt het alleen van jou? Of is dat ook overleg met het leiderschap? Het is niet duidelijk. Heeft het vandaag weer gezegd. Dat de burka niet verplicht wordt. Dat zijn pointers. Dus ja. Er is niet een statement van de grote leider, Mullah Brother, die nu ook in Kabul is, met een soort, bijna een soort van A4. Van, ja, okay, zo van dit zijn de regels. Dit gaan we doen. Ja, ja, ja. Dus die onduidelijkheid eerst er. En dat wordt niet helder gemaakt eigenlijk. Zeker niet in hun acties. Want de Taliban die zegt dus nu aan de ene kant van nou, we gaan een andere weg inslaan. Wat dat precies inhoudt, dat weten we dus niet. Ook zeiden ze van nou, we gaan amnesty verlenen. En toch duiken er op dit moment verhalen op, hè, berichten van een executie. Ik denk aan die Duitse journalist en zijn familie. Ontvoering, een Afghaanse journalist. Moord ook, die Afghaanse radiodirecteur. Door de Taliban. Hoe serieus moeten we dan nemen dat de Taliban zegt we gaan een andere weg inslaan? Kijk, ik zie inderdaad het wantrouwen. Dat zie ik heel veel. Dat snap ik ook. En dat is ook goed om het wantrouwen te houden naar wat er nu gaat gebeuren. Mm. Er is ook wel vanuit mij nu ik dit heb geobserveerd voor de afgelopen 15 jaar... is het ook zo dat ik zeg, heb een beetje een open blik en heb ook een beetje geduld. Hè? De gouverneur, de burgemeester van Kabul gaf net een interview aan CNN... Hij was bij de andere regering en zit nu bij de Taliban. Hij zegt ook, er is zoveel onduidelijk, hè, over wie naar het leven staat bijvoorbeeld. Er is contrast tussen de Taliban, die op heel veel plekken wel een amnestie hebben gegeven. Dat is vaker gebeurd in de geschiedenis van de Taliban en de regering. Daar zit ook een intentie achter om dat wel zo te doen. Er gaat ook heel veel mis. Mm. Het heel snel veroordelen nu. Van ja, ze geven wel wat signalen, maar we geloven er helemaal niks van. Is ook gevaarlijk. Want dan kan je ook hebben dat dit regime met veel orthodoxe regels, met veel hele heftige oude policies over vrouwen, dat zij dus niet die nieuwere weg inslaan waarbij we een vrouw op de televisie zagen die een Taliban mocht interviewen met alleen een hoofddoek. Het kan ook zijn dat als dat wantrouwen, dat verslag zo ontzettend veroordelend blijft, mm-hmm, dat de Taliban-leiderschap dan ook, zeg maar, radicaliseert. Okay. Dat is het gevaar. Nou, je hebt het over verslaggeving. Zelf schrijf je ook vaak over het eenzijdig beeld wat de media schetsen van oorlogsgebieden. Heeft dat ook ons beeld van de Taliban dan gekleurd? Ja, ik denk het wel. En dat maakt dit soort interviews ook heel moeilijk, omdat ik vaak dan word gezien als iemand die de Taliban verdedigt. Hè? En dat wil ik helemaal niet. Ik heb alleen wat genuanceerdere blikken op deze beweging. Er zijn hardere straffen te verwachten. De rol van de vrouw is op dit moment onduidelijk. Het is wel zo dat de Taliban het ontzettend belangrijk vindt om een connectie te houden met de internationale gemeenschap. Het liefst zouden ze nog een zetel willen in de VN, als het aan hun zou liggen. En ondertussen zien we dus ook bijvoorbeeld incidenten en we weten niet of het beleid is om bijvoorbeeld wraakmoorden te plegen. Die gebeuren er. Maar er zijn ook andere groepen die dat doen. Hm. En dus is het belangrijk. Wij hebben zelf als westerse regeringen hebben wij een destructieve rol gespeeld in deze oorlog. We hebben een oorlog gestart die niet nodig was, om het even heel kort te zeggen. Daarbij hebben wij ontzettend veel vijanden gecreëerd. En dit is het eindresultaat. Hm. En als je het hebt over de welzijn van de Afghaan, mm-hmm, dan is het belangrijk om in contact te staan met het nieuwe regime, of je het nou wil of niet. Ja. En om uit te vogelen of dit op de een of andere manier op een manier kan waar het leven van de Afghanen beter van wordt. Ja, Bette, ik wil eventjes met jou in die rol duiken waar je het over hebt. De rol eigenlijk van het Westen, de rol van Amerika. Want voormalig president van Afghanistan, Hamid Karzai, we hadden het er net al over, die had in 2001 bijna voor elkaar dat de Taliban zich overgaven. Maar Amerika gooide dus roet in het eten, heb ik begrepen. Wat is daar precies gebeurd, Bette? Ja, nou, dan komt er weer terug op die onderhandelingskwaliteit. Hè. In het Westen, Afghanistan, wordt er vaak afgeschilderd als het land met vechters. Mm-hmm. Amerika heeft daar ontzettend aan meegedaan om dat land zo af te schilderen. Ik heb ook heel veel andere bewegingen gezien, zoals amnestie en onderhandelingen. En dat is precies zo gebeurd in 2001, toen de kaarten precies andersom stonden. Mm. Namelijk de Taliban viel en de Afghaanse regering met de VS als steun nam over, inderdaad. En dat heb ik toevallig dan een boek over geschreven, over de tijdsbestek. En daaruit kwam tot mijn grote verrassing. En was ik ook ongelooflijk, helaas zou ik zeggen, de eerste journalist die dit bekend maakte, hoe daar een onderhandeling had plaatsgevonden en hoe hele belangrijke Taliban zeiden tegen Karzai, oké, we geven dit een kans. Mm. En hoe Amerika dus eigenlijk de Taliban weer in het zadel heeft geholpen, als ik het goed begrijp. Ja, precies. En welke rol speelt Europa dan in deze hele chaos? Ja, belangrijke vraag. Moet ook vaker gesteld worden. Europa heeft een ongelooflijk makke rol gespeeld in de afgelopen 20 jaar. Europees buitenlands beleid in Afghanistan was vaak volgend. Komt ook omdat de lidstaten van Europa dat willen. Hè? Frankrijk is een belangrijke, Duitsland is een belangrijke. We hebben geen grote ferme acties gezien. Waarbij we, in 2005 wilden de Taliban ook nog onderhandelen bijvoorbeeld. Europa is daar geen body van kracht. Dus vooral volgend op wat Amerika doet. En achteraf dus de scherven opruimen als ik het zo begrijp. Het enige is nu dat de Amerikanen hebben hun ambassade gesloten. In een hele snelle haast. En de Europeanen niet. Ja. En dat is een interessant klein detail. Ja. Nou hebben we de afgelopen dagen heel veel mensen gezien en gehoord. Hè, die op de een of andere manier de afgelopen jaren met Afghanistan te maken hebben gehad. Stuk voor stuk vinden ze het allemaal verschrikkelijk. De verhalen komen hier voorbij op NPO Radio 1. Jij bent daar best wel kritisch over. Waarom eigenlijk? Waar ben ik kritisch over? Over het feit dat deze mensen zich beklagen eigenlijk. En zeggen, we vinden het zo verschrikkelijk wat er hier allemaal gebeurt. Er zitten ook veel defensiemedewerkers onder, veel militairen. Die zeggen, we vinden het echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. En dan heb ik begrepen dat jij daar toch wel erg kritisch over bent. Klopt dat? Ja, kijk. Ik had zelf ook een generaal aan de telefoon gisteren. Die zegt ook, oh, wat erg voor de vrouwen. Ik denk dan zelf, jongens, jullie waren daar. Jullie waren daar in 2006. Toen wij in Uruzgan begonnen, wist Defensie dat het niet een Taliban-vijand was. Maar dat het allerlei rivalen waren die elkaar in de haren aan het vallen, vliegen waren. Het is een heel ander vijandsbeeld. En waarom heeft Defensie als Nederland niet gezegd, publiekelijk, van het zit anders in Afghanistan. We moeten dit niet militair oplossen. En dat zijn allemaal generaals die toen kolonel waren, die eigenlijk een persoonlijk voordeel hebben gehad en die nu promotie hebben gemaakt. We did Afghanistan. Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Waar waren zij in de afgelopen 20 jaar? Is een lange tijd. En ik vind het teleurstellend dat democratieën die zichzelf trots presenteren als de goeddoers van de wereld, dan niet in zo'n oorlog een strategische pauze maken en zeggen van dit gaat helemaal mis. Ja. Als we zo doorgaan, krijgen we de Taliban. En dat is te weinig geweest. Ja, trieste conclusie eigenlijk. Afghanistan-expert en oud-correspondent Bettendam, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zometeen praat ik hier met de meiden van Lionstorm die een nieuwe plaat uitbrengen. En we gaan het ook hebben over bijzondere recepten. Aparter in elk geval dan het recept voor broodschotel van Nederlands Hoop. Dit geheel bestrooi je met kaneel. Dat zet je in de oven. Dan laat je het 3 kwartier staan. Je kunt het ook 1 uur laten staan. En als je niet van broodschotel houdt, kun je het weken laten staan. Ja, maar eerst is het tijd voor... Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bel. Je zou denken, het is zomer, komkommertijd. Lastig om een onderwerp te vinden voor een column. Maar deze week is er zoveel aan de hand dat ik niet eens kon kiezen. Ik word geacht een mening te hebben, een antwoord ergens op. Maar ik heb eigenlijk alleen maar vragen. Ik ga ze vandaag maar gewoon allemaal stellen. Is alles dit jaar echt erger dan andere jaren of lijkt dat maar zo? Ben ik een doemdenker of zijn we verdoemd en ben ik een denker? Zat iedereen in dat hele volle vliegtuig dat uit Afghanistan vertrok? Of hingen er ook nog mensen aan de buitenkant? Hoe gaat het nu met hen? Zijn de Taliban blij nu ze het land eenmaal hebben? Of is dit typisch zo'n geval waarbij de reis leuker is dan het doel? Dat je iets zo graag wil en dat het dan enorm tegenvalt. Zoals ik zelf als kind ooit een flipperkast van iemand overnam. Een echte. En er hoefde geen geld in, want dat kun je dus uitzetten als je zelf een flipperkast hebt. Maar dat ik toen na een dag wel uitgeflipperd was. Wat gaan ze doen in Afghanistan behalve vrouwen onderdrukken? Gaat vrouwen onderdrukken op den duur niet ook vervelen? Gaan ze daarna door voor de rest van de wereld? Willen ze de gebieden die nu in brand staan misschien ook hebben? Waarom is alles op Haiti alweer ingestort? Waarom willen de mensen daar nog wel blijven? Waarom klampen zij zich niet aan vliegtuigen vast? Of kijken zij naar de beelden in Afghanistan en denken ze dan, blij dat ik daar niet woon? Hoe kijken al deze mensen naar Nederland? Wil iedereen stiekem hier wonen? Of is dit een soort van de saaie, veilige optie, als een huwelijk met een goedzak die je ook moeilijk weg kunt doen? Komt er ooit nog een nieuw kabinet? Maakt het iemand uit of er ooit nog een nieuw kabinet komt? Waarom horen we niks meer over de bosbranden? Gaat brand op den duur ook vervelen? Ligt Nederland nog steeds onder de zeespiegel en wat gaan we daaraan doen? Waarom komt het kabinet wel eerder terug van zomerreces voor een coronadebat, maar niet voor het klimaat? Wat is een reces? Gaan het water en de branden elkaar op den duur uitdoven? Dat de hitte het water doet verdampen en het water de branden blust? Of is de ene helft van de aarde straks afgebrand en de andere overstroomd? Waar willen we dan liever wonen? Ben ik een zwartkijker of is alles zwart geblakerd en ben ik een kijker? Gaat Osaka ooit weer gelukkig worden? Zou het helpen als ze stopt met tennissen? Is het zonde om te stoppen met iets waar je de beste in bent? En waarom zou dat eigenlijk zonde zijn? Waarom trainen voetballers heel hard, maar bedanken ze vervolgens God zodra ze scoren? Waarom laat Gouré Overflakkee zich niet vaccineren? Wat bezielt die mensen behalve hun geloof? Waarom is bijna niemand in Afrika nog gevaccineerd? Waarom zeggen we er steeds bij dat een hogere vaccinatiegraad daar ook in ons belang is? Waarom willen we die mensen niet sowieso helpen? Waarom moet er altijd iets te halen zijn voor ons? Waarom hebben we ooit besloten landen te maken en dat andere mensen daar dan niet in mogen? Waarom geeft het feit dat je op een bepaalde plek geboren bent je zoveel voordelen? Is dat nog wel van deze tijd? Is dat geen country privilege? En waarom hebben we het daar nooit over? Hoe weten ze dat de economie in het vorige kwartaal met 3,1% is gegroeid? En wat hebben we aan die groei? Waarom kunnen we niet met het leven omgaan? Waarom leven we? Waarom stellen kinderen de hele tijd waarom vragen? Waarom stoppen we daar op een gegeven moment mee terwijl we nooit antwoord hebben gekregen? Waar ligt Afghanistan? Waarom zet niemand de hokken van alle dieren open? De kans dat zij er net zo'n potje van maken als wij lijkt mij niet heel. Wanneer begint de komkommertijd? Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ze timmeren al een tijdje aan de weg. En vandaag komt dan eindelijk hun eerste EP uit. Ik heb het over Lion Storm, het eerste queer rap duo van Nederland. Met hun muziek en videoclips proberen Scary Sterry en Wuigenmuis de heteronorm in de muziekwereld te veranderen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En daarom zitten ze hier bij mij aan tafel. Lion Storm, oftewel Sterrenzoet van Schoten. En Gil Rama, welkom. Yes. Fijn dat jullie er zijn, want jullie waren er 2 jaar geleden ook, hè, hier bij ons te gast. En toen kwam jullie eerste single No Hetero uit. Zullen we heel even terug naar dat moment? Ja. Nou, een lekkere beat sowieso en heerlijke teksten. En toen zeiden jullie, ja, we willen meer queer rolmodellen in de hiphop hebben. Is dat een beetje gelukt in de tussentijd? Sowieso, want wij zijn er natuurlijk. Kijk. Je ziet wel inderdaad dat er steeds meer opkoming is. En natuurlijk, in Nederland is dat al gaande. Mm-hmm. We zien veel om ons heen dat er nog meer, ja, veel meer queer rappers zijn. En in Amerika heb je natuurlijk Lil Nas X, die ook hier iets doet. Ja. Dus zeker. Maar jij, je noemt nu wel echt wel Lil Nas bijvoorbeeld in Amerika. En dan denk ik, ja, Amerika. Maar hoe doet Nederland het dan in vergelijking met Amerika? In Nederland is altijd een beetje afwachtend. Ze moeten gewoon, toch? Het is, Volgens mij is Nederland een beetje altijd aan het afkijken naar Amerika. Van, we zijn ook allemaal opgegroeid met Amerikaanse beeldculturen. Ik bedoel, Ik merk ook zelf dat mijn humor is gevormd door series als Friends en Frasier. En ik merk dat om mij heen ook. We kijken allemaal naar Amerika. En soms vergeten we volgens mij ook een beetje dat we in Nederland anders zijn. Het, bijvoorbeeld wat wij jammer vonden in de Nederlandse muziekindustrie is dat mensen heel erg Amerikaanse clips nadeden en zo. Daar wilden wij bijvoorbeeld ook vanaf. Dat we zeiden, we gaan wat we hier zien en leven en ook nog veel dichter op de huid en bij huis. Dat gaan we afbeelden. Onze eigen verhalen. En daar in het verlengde daarvan hebben wij ook het idee dat er vaak een beetje gewacht wordt van als het in Amerika een succes is, dan gaan we het hier ook durven. Ja. En daarom zie je eigenlijk vaak dat daar, misschien omdat het gewoon veel groter is daardoor, maar dat daar al eerder dus iets, er zijn gewoon rolmodellen daar die hier nog niet zijn. Een Lizzo en een Lil Nas X. Ja, hebben wij hier in Nederland Sterrenzoet echt geen rolmodellen? Nee, niet die rolmodellen. Oh, dus, zo. Ja, er zijn natuurlijk wel rolmodellen. Ja. En wij breiden ook uit. Ja. Maar ik heb het idee dat bij ons altijd wel een beetje een echo is. Dus wat daar gebeurt, dan zo'n 5 jaar later zijn we er hier dan ook wel aan gewend. En dan zeggen we hier van, oké, nu kan ik het ook wel aan. We zijn dus een beetje afwachtend hier. En we hebben nog niet eigenlijk onze eigen... We hebben wel een eigen feeling, maar die durven nog niet te omarmen, heb ik het idee dus. Ja, wellicht. En het is ook gewenning. Hè. Ik denk dat van beide kanten is gewoon gewenning. Maar Gil, op YouTube bijvoorbeeld worden jullie ook wel een beetje tegengewerkt, of niet? Het is niet alleen maar dat het er niet is, maar als het er is, dan staan we er ook niet echt om te trappelen, of wel? Nou ja, YouTube is natuurlijk een wereldwijd ding. Dus wat wij hebben gemerkt is gewoon dat inderdaad met onze content kom je er moeilijk doorheen. Want er zijn gewoon heel veel mensen die er nog niet aan toe zijn of die het nog niet willen zien. En zo'n groot platform ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ze willen natuurlijk het grote deel van de mensen gewoon tevreden houden. Oké, maar Sterrenzoet, het is wel zo dat mensen rapporteren natuurlijk op YouTube. Hè? Zo werkt het. Ja. Dus komen die rapportages dan vooral vanuit Nederland? Ja, zeker. Ja. Ja, dat is gewoon in Nederland. En waar rapporteren deze mensen dan op? Wij kunnen niet in hun hoofd kijken. Maar vanaf waar er veel gerapporteerd werd, was bijvoorbeeld de videoclip van Emotrek. En dat is, kijk, in No Hetero. Als je niet oplet en niet naar de tekst luistert, dan kan je in beeld misschien nog een beetje vergeten dat we een stel zijn in die clip. We zijn niet heel veel aan het kussen of dingen. En in Emotrek waren wij iets romantischer met elkaar. En vanaf daar was het gewoon homeless, weet je. Maar wat dan, denk je? Trekken mensen dat niet? Of? Ja, ze trekken het niet. En kijk, het enige waar ik op af kan gaan is zien wat er veel gerapporteerd wordt en zien wat er veel gecomment wordt. En als we ergens te gast zijn waar mensen het nog niet echt gewend zijn, dan lezen we in de comments wel heel veel van, eigenlijk altijd een beetje hetzelfde riedeltje. Jullie maken onze kinderen homoseksueel, het is propaganda, het wordt me door mijn strot gedouwd. En de andere kant is, dit is helemaal geen issue. Jullie verzinnen dit. Die mensen spreken elkaar letterlijk tegen. Dus dat is eigenlijk de ironie. Die mensen zitten elkaar in de commentsectie tegen te spreken. De een zegt, dit is geen issue. De ander zegt, gadverdamme, mijn dus kinderen zien issue. Dit. Ja. Okay, okay. Ja. Dus dat zijn gewoon de twee kampen die het er benauwd van krijgen. Ja. En die dan gaan klikken. Maar jullie krijgen het niet benauwd van, want jullie gaan gewoon lekker door. Vandaag is jullie eerste EP uitgekomen, Threesome. De eerste single, Trio Gami, is dan ook samen met zangeres Merel. Op het kleed in de Lion Cave. Zweet, als een hagedis, glijdend over licks. Excuse me als ik je favoriete girltje fix. In de stuur staat een sofa, tegen elke dij een tjotje. Hebben een ding voor rood haar, geef ons een uurtje, we zijn zo klaar. Triogamie, tijdend op die symfonie. Ja, een trio met Merel. Wie wil dat nou niet, toch? Ja. Ja, maar wat is nou het idee achter dit nummer, Gil? Nou, eigenlijk hadden we gewoon het idee om een threesome EP te maken. En dat hield in dat we drie nummers zouden maken met drie verschillende artiesten. En ook zouden nummers zouden maken over een trio met de desbetreffende artiest. En ja, met Merel hadden we gewoon meteen zoiets van, weet je, we zijn allemaal opgegroeid met Destiny's Child en Nelly en Kelly. En we zagen gewoon dat we nog niet... dat er nog geen nummer was over artiesten die rapten of zingen over seks met elkaar. Ah. En dan ook nog eens een keer met drie vrouwen. Drie vrouwen, ja. Zijn er wel, ja. Maar niet met drie vrouwen. En hoe zijn de reacties? Goed eigenlijk. Ja? Heel verschillende hoeken. Maar ja, dat is ook geinig aan deze EP. We hebben heel verschillende soorten inspiratie. Dus van punk tot inderdaad Destiny's Child tot Lil' Kim. Dat is best wel een waaier. En dat is eigenlijk precies wat wij als mensen ook voelen. Van, dat is eigenlijk waar No Hetero ook uit voortkwam. We zijn heel veel dingen en we passen eigenlijk niet echt in één hokje. En qua muziek is dat hetzelfde. Dus we zeiden van, we willen eigenlijk ook in deze EP... Het is overzichtelijk, het zijn drie nummers. We willen ook drie keer een hele andere sound helemaal... aangaan die wij heel vet vinden. En wij houden van dat zoete. We houden inderdaad van Destiny's Child en Mariah Carey. Dus we zeiden van, we gaan gewoon vol daarvoor. Drie vrouwen omarmen die vrouwelijke sound. En daar gaan we in, ook in de clip glijden we daarin. En we wisten letterlijk van... Even heerlijk. Ja, ja, heerlijk. Ja. Nou, jullie doen het niet alleen maar met vrouwen, maar ook hebben jullie een nummer opgenomen met een mannelijke rapper, DJ Abstract. Zullen we heel even gaan luisteren naar Holy Trinity met DJ Abstract? Masse is van plan. Ze check nog een baby. Holy Trinity, ik ben ready. Yeah. New position, you want her, Holy Trinity. Put my body on your body while you into me. Slap your ass while you spread my lady's legs. Next time you think of us, you got your hands down your pants, Holy Trinity. Ja, jullie hebben slap your ass while you spread my lady legs. Ja, ik vind het heerlijk klinken. Maar als mannen dit doen, dan komt er vaak kritiek. Hè? Ja. Zo van, dit is te expliciet. Vrouwen worden dan als lustobject gezien. Waarom is het dan wel oké als jullie dit rappen? Nou, het is niet helemaal waar wat je zegt. Ik bedoel, als de mannen het doen, dan komen ze er eigenlijk heel erg mee weg. Mm. Als je Nederlandse hip-hop lijsten afgaat, dan zijn de meeste clips en teksten eigenlijk heel expliciet over vrouwen. En zijn de vrouwen inderdaad eigenlijk altijd een, hoe noem je dat, een voorwerp en niet iemand die ook een stem krijgen en meedoen. En dat is iets wat wij echt liever anders zien. Dus waarin Lil' Kim, die dat echt decennia geleden al deed, ons heel erg inspireerde. Mm. Dat ze zei van, oké, ik herken mij best hoor in die seksuele, expliciete agressiviteit, maar ik heb ook een stem en een seksuele behoefte en een verhaal. En ik ga dat toe-eigenen. En daar herkennen we ons heel erg in. En die bevrijding als vrouwen. Dus vandaar dat het bij ons hopelijk inderdaad een andere connotatie heeft. Wij hebben de touwtjes in handen en wij vertellen er zelf over. Zo, dat gezegd hebben. Dat is wel een ander geluid inderdaad. Ik wil jullie voor nu bedanken. Sterrensoet van Schoten en Gil Rama. De EP Threesome is vanaf nu dus te beluisteren. En dat gaan wij nu gewoon ook lekker doen. Dit is Triogamy van Linestorm met Merel. Dank jullie wel. Thanks. Cave. Bovenop ons regenen de druppels zweet. een hagedis, glijdend over licks. Excuse me als ik je favo girltje fix. In de stuur staat een sofa, tegen elke dij een tjotje. Hebben een ding voor rood haar, geef ons een uurtje, we zijn zo klaar. Storm met Merel hoorde je. De Nieuws BV. Bizar eten bestellen in een bistro die niet bestaat. In een tijdmachine stappen of muurverf bestellen die dagelijks van kleur verandert. Het kan allemaal, tenminste in de wereld van Next Nature Network. Rolinka Kantarau van Next Nature, die zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan zo dieper in op alle dingen die ik net noemde. Even in een vogelvlucht, want dat is wel heel erg interessant. Maar eerst, wat doet Next Nature Network eigenlijk? Next Nature is een future lab. Ja. En wij onderzoeken de natuur van de toekomst. En dat wil zeggen dat technologie is eigenlijk zo overal aanwezig in ons leven. En dat ontwikkelt zich. En dat ontwikkelt zich eigenlijk gewoon als een nieuwe natuur, als een Next Nature. En hoe verhouden we ons daartoe als mens? Hoe gaan we daarmee om? Versmelten we of niet? En hoe ziet de toekomst eruit? Rooskleurig? Nou, in onze wereld wel. Ja? We zijn optimistisch en hoopvol. En willen ook echt graag met iedereen in gesprek en laten zien wat de toekomst zou kunnen zijn op een speelse manier die tot de verbeelding spreekt. Kijk, dus een beetje, eigenlijk een beetje dromen ook wel, als ik het zo hoor. Ja, het is wel dromen, maar het is ook wel geworteld in bijvoorbeeld in wetenschap. We werken in ons netwerk internationaal samen met wetenschappers, met journalisten, met filosofen, met ontwerpers, met kunstenaars. Dus het is niet, zeg maar, uit het blauwe niks bedacht. Nee, het is niet dat jullie ergens in zitzakken hangen en denken, god, dat zou leuk zijn, wat zullen we eens gaan doen? Nee, precies. Nee. Nou, een van de projecten is dus een bistro, ik noemde het net al. Ja, die bestaat eigenlijk alleen maar op jullie site. Ik kan een keuze maken uit een menu en daar staan bijvoorbeeld op, ik lees het even hier op, kraanvogel origami, een gebreide biefstuk, ravioli van Bresse kweekkip. Ja, ik kan het allemaal kiezen, maar ik kan het niet bestellen, want die gerechten die bestaan helemaal niet. Wat is nou de gedachte achter dit project? Nou, je kunt het menu samenstellen en een reservering maken. Ja. En we zitten vol eigenlijk al, even kijken, 2 jaar. In 2028 is het reserveren idee dat mensen restaurant... dus? Ja. Okay. Zeker. En we zitten dus al 2 jaar vol. Maar het idee is natuurlijk, het maakt onderdeel uit van een groter project. Mm. En dat is Meet the Future. En dan meet als in meat, vlees. Ja. Het is een virtueel restaurant en je kunt daar gerechten bestellen. En dat zet je eigenlijk aan. Het maakt onderdeel uit van een iets wat je ook fysiek kan bezoeken. Hè? Dus ja. Het is ook een fysiek restaurant in de zin van een tentoonstelling, waar we 30 van die gerechten op tafels neerzetten. Want ik zie het hier ook even in beeld, hè, voor de mensen die meekijken via NPO 1. Dit is dus die origami. Dit is de origami, Van de kraanvogel origami. Van salami, lijkt wel, toch? Ja. Nou ja, kijk, het is vrij onsmakelijk uitzien, eerlijk gezegd. Mag ik dat zeggen? Ja, Nou ja, natuurlijk mag je dat zeggen. Het idee is natuurlijk om het hele fenomeen kweekvlees aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken en ook wat te laten zien wat daar kan. En je kunt dat vanuit verschillende invalshoeken doen. Het kan zijn van, we weten allemaal dat we echt duurzamer zullen moeten produceren. Mm. We willen allemaal dat iedereen goed eten naar binnen krijgt, de hele wereld. En we kunnen de hele wereld niet voeden met vlees. Het heeft met dierenwelzijn te maken. En dat willen we eigenlijk op deze manier aan de orde stellen. Ja. Hoe groot is eigenlijk de kans dat deze zo'n bistro, zoals wat jullie nu dan op de website hebben, dat het ook gewoon in het echte leven geopend gaat worden? Wanneer gaan de deuren daarvan open, denk je? Nou, in 2013 is er door een Nederlandse hoogleraar de eerste kweekvleeshamburger geproduceerd. Mm. Die kostte €250.000. Dus dat is nee, dat heb ik even niet op mijn bankrekening. Maar om wel aan te tonen dat het kan. Hè, ja. Dus er kan vlees gemaakt worden uit cellen die je opkweekt. En nu zijn we natuurlijk bijna 10 jaar verder. En dat onderzoek gaat gewoon door. En er zijn nu ook veel bedrijven die zich bezighouden met kweekvlees. En die ook kijken van, is dit iets wat we betaalbaar kunnen maken? En zou het een alternatief kunnen zijn voor de enorme vleesconsumptie in de wereld? Maar aan welk jaartal moet ik dan denken om mijn reservering alvast uit te kunnen zetten bij zo'n bistro? In real life? Nou, dat vind ik heel moeilijk om dat te voorspellen. Want soms kunnen dingen heel snel gaan en soms duren ze langer. Wat denk ik ook belangrijk is in dit geval, is dat het ook moet mogen. Hè? Het moet van de wetgeving, wettelijk, bedoel moet dat gewoon mogelijk tuurlijk zijn. Ja, oké, maar we denken niet, dit gebeurt nog wel in ons leven? Of, dat denk ik wel. Oké, kijk, dan heb ik in ieder geval voordat ik sterf, zal ik ooit in zo'n bistro misschien kunnen gaan eten. Ja, dat zou wel fijn zijn, toch? Nou, hebben jullie niet alleen een bistro, jullie hebben ook een kookboek dat jullie hebben uitgebracht. Je hebt hem ook hier liggen. Ja. Het kweekvleeskookboek. Ja, wat is er zo bijzonder aan dit kookboek? Nou, dat is eigenlijk ook dus een onderdeel van het hele project. Hè. Ja. Wij maken niet alleen exposities, maar we maken ook publicaties. Mm-hmm. We hebben gesprekken die we organiseren bij onze instellingen. Of in de tentoonstellingen. En dit kweekvleeskookboek is een onderdeel van het hele Bistro in Vitro project. Ja. En daar kun je heel veel lezen over kweekvlees. Maar je kunt ook, er staan ook recepten in en er staan allerlei bezienswaardigheden in. Ja, maar die kun je nog niet maken. Nee. Het is een kookboek waar je nog niet uit kan koken. Maar kookboeken zijn ook heel vaak fijn om gewoon doorheen te bladeren. Ik moet je heel eerlijk bekennen, Rolinka. Ik heb zoveel kookboeken waar ik echt bijna nooit iets uit heb gekookt. Alleen de plaatjes vind ik leuk. Precies. Maar dit kan er eentje zijn om in je kast te leggen, maar ook vooral te lezen. Dus er staan recepten in die je kunnen inspireren. Ja. Jullie hebben wel iets wat we wel echt kunnen eten. Namelijk de kweekvleesijs. Ja. Op dat. Dat is dus in een ijskar. En de smaken, ik noem ze even op, want dat is wel leuk. IJsbeer, bacon, draak, ijskoningin, chocopanda en vleesfruit. Dit gaat toch echt niemand kopen, Rodinka? Zeker wel. Kopen niet, want we delen het uit. Oh, oké. Maar het is een onderdeel ook weer van deze expo. En wat je daarin kan doen is vleesijs proeven. Dat lijkt me zo raar. Nou ja, het grappige is dus dat als je daar, het is niet een ijskar die gewoon op straat staat en waar je denkt, ha, laat ik eens een kweekvleesijsje kopen. Maar die is natuurlijk bemand met mensen die het gesprek aangaan en daar is het ook voor bedoeld. En wat je merkt is dat als mensen erover praten en ermee aan de slag gaan, mm-hmm. dat ze aanvankelijk misschien denken van, oeh, eng, heb ik niet zo'n zin in. Nee. Maar het dan toch wel willen proberen en uiteindelijk daar gewoon ook misschien anders over denken. En smaakt zo'n bacon-ijsje dan ook echt naar bacon bijvoorbeeld? Daar zit wel de bacon in verwerkt, ja. Maar de smaak dus ook? Nou, niet helemaal 100% bacon. Oké, okay. Zo'n stuk dat bacon aan het likken ben. Het kan lekker zijn. Lekker zijn. Nou, het is allemaal hartstikke leuk en prikkelend. Niks is echt, tenminste nog niet. Het is allemaal speculatief. Wanneer kunnen we dan in het echt, hè, behalve dan via de website volgen, dingen ook in het echt gaan zien? En meemaken. Nou, je kunt als je deze ijskar en vleesijs wilt proeven, dan moet je morgen naar het Oosterdok komen. Okay. In Amsterdam. Dan staan we bij de openbare bibliotheek. En daar staat de ijskar, zoals je hem nu ook kan zien. Staat opgesteld. Ja, rood. Grote, leuke, rode kar. En dan kun je het proeven. Dan kun je zelf kijken wat je ervan vindt. Ja. Hey, al die gekke dingen die jullie eigenlijk doen. Eigenlijk helemaal geen gekke dingen. Ik vind het snijdt wel hout. Ik begin het steeds meer te begrijpen en te omarmen hier en daar. Wat is uiteindelijk het doel? Nou, wat wij willen doen is, omdat de impact van technologie op de mens, op de planeet, op onze maatschappij, mm-hmm. is gewoon onmiskenbaar. Ja. En we kunnen daar allemaal heel dystopisch over nadenken en beren op de weg zien en problemen zien. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ook wel mooi om de verbeelding aan te zetten en te kijken wat mogelijkheden zijn. Mm. En hoe we ons daartoe kunnen verhouden en om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. Dus niet alleen maar vrolijk en blij, maar ook kritisch, ook ethische kwesties bespreken. En door daarover na te denken, word je er ook wel bewuster van. Ja. Dan sta je er misschien ook wel anders tegenover. Maar dit is allemaal natuurlijk maatschappelijk. En dit is hoe wij het gesprek voeren als consumenten eigenlijk. Maar moet je eigenlijk ook niet met dit soort initiatieven bij de producenten zijn? Misschien zelfs bij de politiek? Ja, dat is zeker waar. We hebben natuurlijk ook contacten met niet zozeer met producenten, wel met wetenschappers. Mm-hmm. En als dat naar de markt gaat, ja, ik ben benieuwd als er kweekvleesproducenten zijn die denken van, goh, ik wil wel eens meer weten over dit speculatieve project. Dan weten ze ons te vinden. Hebben merken zich, hè, zonder merken te noemen, hebben er al merken zich aangemeld hiervoor? Niet bij mij weten. Nee. Maar dat zou wel welkom zijn als ik als bedrijf dus zeg van, nou, ik wil eigenlijk wel aan de gang met dit soort projecten. Dan kan dat met jullie in samenwerking. Zeker, maar het is dan meer bedoeld als eigenlijk speculatieve projecten, mm-hmm. die een aanleiding zijn om een gesprek te voeren over een toekomst. En daarover na te denken wat dat voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen, of wat dat voor jou als persoon zou kunnen betekenen. Nou, de eerste aanzet hebben jullie in ieder geval gezet. Jullie hebben ons tot nadenken gezet en dat is al mooi. Wie de unieke ervaring van vleesijs wil beleven, nou, Rolinka zei het al, de kweekvleesijskar staat dus nog 3 keer in Amsterdam aanstaande zaterdag. En ook nog op 1 en 8 september heb ik hier alle informatie overigens over alle projecten van Next Nature. Vind je op nextnature.net. Rolinka Katouw, dankjewel. Graag gedaan. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in arguments and that's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. I'm all alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Yeah. Van vleesijs naar de vleesjurk. Je hoorde Lady Gaga en natuurlijk Tony Bennett. The Lady is a Tramp. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Televisiekijkers, zet even die radio aan. Want na 1 uur gaan we gewoon verder hier op NPO Radio 1. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Filmpjes van mensen met beperkingen doen het steeds beter op het sociale mediaplatform TikTok. Waarin schuilt de aantrekkingskracht van zulke filmpjes en wie zijn de makers? Je hoort het zo meteen. En er is meer duidelijkheid over hoeveel Nederlanders er nog in Afghanistan zijn. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Er zitten nog 700 Nederlanders in Afghanistan, dat zegt demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is er een evacuatievlucht onderweg naar Nederland met 180 mensen aan boord. De passagiers komen uit verschillende landen. En het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er aan boord zijn, zegt Kaag. We hebben op dit moment nog steeds niet, vanwege de chaos op de luchthaven, een beeld in welke vliegtuigen onze eigen mensen zitten of de landgenoten van andere EU-landen of NAVO-bondgenoten of Afghaans personeel. Geen enkel land weet dit met zekerheid. Wij hopen dit snel te kunnen bevestigen, want het is natuurlijk enorm belangrijk. We weten dat er op dit moment meer dan 700 Nederlanders nog in Afghanistan zijn. Veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan, die daar de laatste periode, ondanks natuurlijk een heel duidelijk reisadvies, niet naar Afghanistan te gaan, er ook zijn om hun eigen redenen. En die moeten we natuurlijk terughalen. Frankrijk is al maanden bezig met een evacuatieplan. Was Nederland daarvan op de hoogte? Wij wisten daar niets van, voor zover ik weet. Hoe kan dat? Frankrijk heeft niemand ingelicht, voor zover de informatie is die ik nu heb. Zoals u weet zijn de Amerikanen, waren de grote speler daar. De Amerikanen hebben in Doha onderhandeld met de Taliban. De Amerikanen waren de militaire presentie. Geen van de EU of NAVO-bondgenoten, voor zover wij nu weten, waren op de hoogte van het Franse plan. In dat plan hebben ze ongeveer, menen wij nu te weten, 600 mensen teruggehaald. Wij hebben van de tolken en lokaal personeel, die aan de Nederlandse missie vertegenwoordigd waren, hun gezinnen, wij hebben op dit moment 200 mensen kunnen terughalen in diezelfde periode. Als je dat vertaalt naar troepenaanwezigheid, dan heeft Nederland niet minder gedaan, maar daar gaat het niet om. We willen gebruik maken van elkaars presentie, alles wat er mogelijk is en de middelen om zoveel mogelijk mensen te helpen en te redden. En wat vindt u er dan van dat Frankrijk die informatie niet met Nederland heeft gedeeld? Ik denk dat wij met alle andere bondgenoten dit soort gesprekken ook echt moeten voeren. Want we zijn zo sterk als de samenwerking is die we elkaar verlenen. En we zijn zwak als we alleen eigenstandig optreden. En zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren. Dus wat vindt u ervan? Dit vind ik ervan. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken in gesprek met politiek verslaggever Sarah Buurman. Rond 3:30 vanmiddag landt op Schiphol dat vliegtuig met 180 passagiers aan boord. In een flat in Amsterdam-West heeft vanochtend vroeg brand gewoed. De politie denkt dat die is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen die in het gebouw hangen. Bewoners zijn geschrokken. Verslaggever Bo Heimensen sprak met Emma. Zij logeerde bij een vriendin, Willemien, in de flat. Ik werd wakker van de rook. Ik maakte er wakker en ik hoorde mensen op de gang schreeuwen. Welke etage sliepen jullie? De 11e. Dus het is volgens mij op de 8e of 9e gebeurd. Dus wij kregen alle rook naar boven, naar onze kamersje. En toen werden jullie allemaal geëvacueerd? Er was een heel oplettend meisje. Zij heeft bij iedereen aangebeld, iedereen wakker gemaakt. We zijn al sinds 6 uur buiten aan het wachten. We zijn opgevangen wel door de moskee hier en later in het stadsloket. Dus. Wat hebben jullie gezien toen jullie naar beneden gingen? Want jullie kwamen dus langs die 8e verdieping waar het gebeurd was. Toen we met de trap naar beneden gingen, zagen we weer afgebrande vlaggetjes op de deuren. Ja. Ja. Maar weer dus. Dus ook al was je logé, je hebt het ook vaker gezien. Ja, ik heb het al eerder gehoord. Volgens mij speelde het een maand geleden ook al. En het gebeurt vaker hier. Maar nu is het enorm uit de hand gelopen. Is er ook al iets bekend over wie hierachter zou kunnen zitten, aangezien het een maand geleden ook al is gebeurd? Nou, mijn vriendin die hier woont, die zei dat het onduidelijk is of het iemand is binnen het gebouw. Want het is ook de vraag, hoe komt hier iemand 's nachts telkens binnen die dit doet? En ik weet wel dat er verzoek is gedaan door de bewoners om camera's op te hangen. En ze waren daar nog mee bezig. Ik hoor net van je vriendin dat het een maand geleden ongeveer is begonnen. Wat weet jij als bewoner van deze flat? Ja, dat er weken geleden al swastika's werden getekend op mensen hun deur 's nachts. En dat er regenboogvlaggen allemaal zijn opgehangen rond de Gay Pride. Die werden toen uitgedeeld ook voor iedereen om samen een mooie boodschap uit te zenden, zeg maar, naar de gemeenschap. En sommige werden dan 's nachts verbrand. En dan vonden mensen verbrande vlag of weggescheurde vlag in de avonden. Of in de ochtend vroeg vonden ze die. En die vonden ze in de flat? Ja, die vonden we in de flat. En net ook toen we naar beneden renden vannacht, toen zagen we ook weer van die afgebrande vlaggetjes liggen. Die dus vers waren afgebrand. Ja, die afslag. Het is gewoon een brandstichting. Ja, u bent haar schoonmoeder en zij heeft u gebeld. Ja, wat denkt u dan als u dit hoort? Ik vind het echt afschuwelijk. Ja, het is gewoon hate crime. Weet je, mensen zijn zo massaal in die flat bezig met een liefdevolle boodschap uitstralen. Van, joh, wij staan voor iedereen van wat voor geaardheid dan ook. En dan dat de reactie is dat er vlaggetjes worden afgebrand. En als er nieuwe vlaggen worden opgehangen, dan wordt het opnieuw afgebrand. En dan nu met dit als gevolg. En hebben we nog geluk dat er niemand dood is. Een verslag van Bo Heimensen. Uit voorzorg is vanochtend de hele flat ontruimd. Een gezin moest naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Twee Groningers van 31 en 32 jaar oud zijn aangehouden voor de aanslag op het huis van journalist Willem Groeneveld. In de nacht van woensdag op donderdag werd er bij zijn huis een brandbom naar binnen gegooid. Groeneveld kon het vuur zelf blussen en raakte niet gewond. De politie vertelt hoe ze de verdachten op het spoor kwamen. Nou, wij hebben natuurlijk snel in het onderzoek beelden kunnen publiceren. We hebben ook gezien dat die beelden echt veelvuldig gedeeld werden. En daardoor hebben we deze mannen uiteindelijk kunnen aanhouden in combinatie met het rechercheonderzoek. De twee worden van ernstige feiten verdacht. Zij worden verdacht van brandstichting en een poging tot moord. Dit had veel slechter af kunnen lopen, dus vandaar ook de poging tot moord. Groeneveld is eerder bedreigd na publicaties over huisjesmelkers. Ook is er in het verleden een steen door zijn ruit gegooid. Wat ditmaal het motief is, is nog niet bekend. Dat maakt echt onderdeel uit van ons onderzoek. Dat is echt nog te vroeg om nu te kunnen zeggen. De verdachten zijn aangehouden, we zullen ze dus verhoren. We zijn bekend met eerdere bedreigingen, maar nogmaals, uit onderzoek moet blijken, ja, wat de aanleiding is geweest van deze verdachten. De Nederlandse economie gaat sneller groeien dan verwacht. Het CPB schat dat er voor dit jaar 3,8% groei zal zijn en volgend jaar 3,2%. De werkloosheid zal dit najaar wel licht oplopen. Dat komt door het wegvallen van coronasteunpakketten. In Pakistan wordt gezocht naar 300 tot 400 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een aanranding. Een vrouw in de stad Lahore zou toen ze in een park een TikTok-video opnam door de mannen zijn meegesleurd, ontkleed en betast. Ook werden haar telefoon, sieraden en geld gestolen. Veel ziekenhuizen in Japan zijn overbelast door het almaar oplopende aantal coronabesmettingen. Lokale media schrijven dat eerder deze maand in Tokio de helft van de coronapatiënten die een ambulance belden niet kon worden opgenomen. In delen van Japan geldt al een tijdje de noodtoestand en er komen nu nog extra maatregelen bij. Het NOS-journaal. Mensen die al corona hebben gehad krijgen vaker klachten na een eerste vaccinatie. Dat blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. De bijwerkingen komen bij alle vaccins voor. Directeur Agnes Kant van Lareb legt uit dat het om bekende bijwerkingen gaat. Hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, koorts. Dus ja, de algemene reacties die je na een vaccinatie altijd kunt krijgen. Maar het blijkt dus dat mensen die al eerder een positieve coronatest hebben gehad, dat die van dit soort bijwerkingen, tenminste één van dit soort bijwerkingen, vaker krijgen als dat je normaal ziet na deze vaccinaties. Hoeveel vaker het voorkomt, loopt uiteen. Ja, toch echt wel een grote meerderheid, zeg maar, meer dan een verdubbeling. Dat verschilt per vaccin, hè. Bij Pfizer is het eerder onderzoek blijkt zo'n 4-25%. En nu is dat dan meer dan 50%. En bij de andere vaccins ligt dat nog veel hoger. Daar heb je echt 80-90% van de mensen die dit soort bijwerkingen ervaart. Gelukkig zijn het wel vervelende, maar geen ernstige bijwerkingen. Gelukkig gaat het ook na een paar dagen meestal over.

Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met Predictive Adaptive Cruise Control. De Seat Tarraco. Nu met voordeel oplopend tot €4.500. Have it all. Kijk op seat.nl. De Seat Tarraco. Alleen voor jou. En je familie. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, en omdat onze collega's van de Bien en Vara sportcombinatie nog steeds aan het bijkomen zijn van de sportzomer, hebben wij mooi de ruimte voor een onderbelicht deel van ons koninkrijk. Ik heb het over de eilanden. Vandaag bespreken we na 2:30 allerlei politieke zaken. Maar eerst de social media. De nieuwsbv. TikTok, de app die eigenlijk bedoeld was voor grappige playbackfilmpjes, laat een nieuwe kant zien. Filmpjes van mensen met een beperking die zij zelf of samen met vrienden of familie erop zetten om te laten zien dat mensen met een beperking alles behalve raar zijn. En dat klinkt zo. En heb je ook lekker gegeten? Friet. Friet? En wat had je daarbij? Frikandel. En wat had je op die frikandel? Mayonaise. Waar heb jij gegeten? Bacon. Bij Kim, maar dat was niet hier bij de boerderij. Nee. Waar dan? Knakworstjes hebben we gehad. Je hebt knakworstjes gehad? Ja. En wat had je daarbij? Mayonaise. Wat? Mayonaise. Ja, je hoorde Camille en Jordi. Samen bereiken ze met hun TikTok-filmpjes vele volgers. En Camille Derksen die zit bij mij hier in de studio aan tafel. Goedemiddag, Camille. Goedemiddag. Jij maakt dus samen met jouw broer Jordi filmpjes. Even over Jordi, hè? Wat voor beperking heeft Jordi? Hij is 3 maanden te vroeg geboren. Mm-hmm. En vlak na zijn geboorte heeft hij een hersenbloeding gehad. Daardoor is hij lichamelijk beperkt. Daarom zit hij in een rolstoel. Hij is halfzijdig verlamd. En qua niveau is ongeveer vroeger vastgesteld dat hij het niveau van een 3-jarige heeft. Mm-hmm. Maar toch kunnen jullie deze filmpjes met z'n tweeën opnemen. Ja, hij kan heel goed praten. Dus ik kan ook gewoon heel goed met hem communiceren. En we bellen ook elke avond met elkaar. Ja. En als hij zijn dag niet heeft, gaan jullie dan alsnog filmpjes opnemen? Dat niet zo. Het moet natuurlijk wel een goede sfeer zijn. Ja. Waarom zet je eigenlijk die filmpjes op TikTok? Ik heb eigenlijk altijd heel veel bewondering gehad voor mijn broer. Hoe hij in het leven staat, hoe simpel het soms eigenlijk kan zijn. Ja. En ik heb dat eigenlijk al jaren zo gedaan. En nu is het dan op TikTok geweest en gaat het opeens viral. Ja. Want je zegt, ik heb altijd bewondering gehad voor mijn broer. Hoe simpel het eigenlijk kan zijn, hè, het leven. Wat bedoel je daar dan mee? Kun je een voorbeeld geven? Ja, zeker. Hij kan bijvoorbeeld zielsgelukkig worden van een frietje met mayonaise. Ja, dat hoorden we net. En ja, als je iemand daar zo dolsgelukkig mee kan maken... dat hij wat eigenlijk niet veel waarde heeft in geld of in aanzien... dan is dat alleen maar een mooie les. Ja. Het inspireert dus eigenlijk, als ik het zo hoor. En dat wilde je eigenlijk delen met de rest van de wereld. Ja. Ja, hoeveel volgers hebben jullie al? Ja, inmiddels zijn het er volgens mij bijna 30.000. 30.000 volgers. Ja. Had je dat ooit verwacht? Nee, helemaal niet. Het is ook echt 2,5 maand geleden dat ik het TikTok-account heb aangemaakt. Ja. En beseft Jordi dat een beetje? Heeft hij een idee van wat voor impact dit maakt? Nee, niet helemaal. Maar als ik het filmpje aan hem laat zien en hij ziet zichzelf terug... en hij hoort dat zelf terug, dan vindt hij dat wel leuk om te zien. Ja. Kun je eens omschrijven wat voor filmpjes jullie eigenlijk maken? Het zijn eigenlijk gewoon zonder plan maak ik gewoon een filmpje. Het is niet dat ik iets tegen hem zeg van je moet dadelijk daarover gaan praten. Nee. Het is gewoon in het moment. En ik stel hem een vraag, wat heb je gegeten of wat ga je doen? En daar reageert hij op. En soms komen daar gewoon grappige dingen uit. Ja. Zijn er nou ook filmpjes die je niet plaatst? Er zijn ook wel filmpjes die ik niet plaats. Ik kijk wel goed naar de filmpjes of het iets voor TikTok is. Of ik zeg maar mijn broer zo nee wil zetten. Mm-hmm. En ik probeer hem ook wel op een bepaalde manier in bescherming te nemen natuurlijk. Ja? Want wanneer denk je van dit moet ik niet laten zien? Ik probeer het wel positief te houden en luchtig te houden. Ja. En ik denk dat dat een goede ingang is om het te laten zien hoe hij is. Mm-hmm. Zeiden we net al, 30.000 volgers. Hè? Of heb ik dat goed? Ja, 30.000 volgers. Dat is behoorlijk veel. Waar denk jij dat het succes ligt hiervan? Waar komt dat door? Dat mensen denken, wauw, dit wil ik volgen. Dit vind ik geweldig. Ja, enerzijds denk ik dat het gewoon door het algoritme komt van TikTok. Hoe snel iets viral kan gaan. Ja. Maar het eerste filmpje ging over mayonaise. En er waren heel veel mensen die reageerden in de comments over mayonaise. Omdat het toch wel iets is wat mensen lekker vinden om op een broodje knakworst te doen. Ja. Of op een frietje te doen. Maar ook hoe Jordi dat eigenlijk zo fluistert. Mayonaise. Ja. En dat is natuurlijk heel aanstekelijk. Dat vinden mensen leuk om te zien. Ja, maar vinden mensen het leuk om te zien, denk je, omdat ze dan Jordi een beetje uitlachen? Of vinden ze het echt oprecht leuk? Oprecht leuk. Ja. En je ziet in hem gewoon hoe gelukkig hij daarmee is. En dat het oprecht is, dat het echt is. Ja. En aan de telefoon heb ik Zoe Vermeeren. Zij is PhD-student aan de Universiteit Utrecht. En ze weet alles af van TikTok, toch Zoe? Ja, alles is lastig, denk ik. Maar ik heb nog zeker wat tijd aan besteed om daar rond te kijken en mensen over te interviewen. Dus ik weet wel iets. Ja, heel goed, heel goed. Nou, hoe verklaar jij eigenlijk de groei van deze filmpjes op TikTok, zoals Camille en Jordi maken? Ja, zoals Camille ook al zei, het is wel lastig om te zeggen, omdat het wel samenhangt met het algoritme en hoe dat verandert. En daar weten we gewoon eigenlijk weinig van af, omdat bedrijven zijn er niet zo heel transparant over. Ik heb wel een vermoeden waar het misschien aan kan liggen, is dat wel... TikTok is natuurlijk enorm gegroeid in de afgelopen jaren, met name tijdens de corona. Zijn er veel meer jongeren gewoon op de platformen gekomen en wellicht ook met veel meer verschillende interesses. Dus misschien dat daardoor ook meer is geworden, zullen we zeggen, als de dansjes en het playbacken. En dus ook andere interesses nu op TikTok verkend worden. Ja. En daardoor ook de filmpjes van Camille en Jordi aanslaan. Ja. Maar kan het ook niet iets te maken hebben met wat er in 2019 gebeurd is? Toen onthulde een Duits medium onthulde toen dat TikTok dit soort filmpjes eigenlijk afschermde. Mensen met een beperking, die wilden ze eigenlijk niet laten zien. Dat is inmiddels opgeheven. Heeft dat er ook mee te maken, denk jij? Ja, dat zou zeker ook kunnen. Wel, als het dan zouden afschermen gebeurt bij TikTok op twee manieren, net zoals bij andere platformen, kan zijn dat een video niet meer aanbevolen wordt. Dus dan is het er wel, maar dan krijg je het niet meer te zien. En dat was volgens mij meer het geval. En het kan ook zijn dat video's echt verwijderd worden. Dus dat is echt een harde soort censuur daarvan. Ja. En je ziet wel, als je kijkt naar platformen en hun community guidelines en de terms of service, al die documenten, zeg maar, dan zie je daarin wel terug dat ze ook proberen om hun adverteerders en beleidsmakers en ook gebruikers zelf tevreden te houden. Dus het kan zijn dat we daar inderdaad op ingesprongen zijn en hebben gekeken van, hé, dit moeten we niet doen, want dit is slechte publiciteit, dus dan gaan we het aanpassen. Dat zou kunnen. Ja. Eigenlijk beter gelukkig het niet, maar dat is wel iets wat je terugziet in die in die guidelines in ieder geval die geschiedenis van een soort van sociale gesprekken die daarover gevoerd worden. Nou, eigenlijk toch best wel bizar, toch, Camille, dat er zo'n TikTok in 2019 al daarvoor eigenlijk zegt van nou, we schermen dit soort films, mensen met een beperking willen we niet laten zien. Ja. Want ze noemden als reden, want we willen deze mensen in bescherming nemen. Ja. Is toch gek? Ja, dat is een rare gedachte, want eigenlijk beperk je dus eigenlijk daar weer een bepaalde groep mee en laat je ze juist niet zien en wordt het alleen maar erger eigenlijk, hoe je daarmee omgaat. Ja, want eigenlijk zeiden zij van, nou, je wilt ze ook vooral beschermen tegen de nare reacties. En die nare reacties zijn er wel, hè, op TikTok. Jullie krijgen af en toe, krijg je er veel? Nee, niet veel. Nee. Over het algemeen zijn alle reacties heel positief. Maar als er dan een negatieve reactie staat, probeer ik daar ook wel een beetje luchtig op te reageren. Want wat zijn dat dan voor reacties? Wat schrijven mensen dan? Hoe hij eruit ziet, dat hij er anders uitziet. Of waarom zijn hand scheef staat. Een beetje dom eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. En hoe reageer je dan op dat soort... Ik heb dan meteen zoiets van blokkeer, negeer, weg ermee. Als het echt hele lelijke reacties zijn, dan verwijder ik ze gewoon. Heel goed. Maar dat is echt een enkele keer voorgekomen. Maar als het iets is waarop ik denk, hier heb ik iets over te zeggen van, dit komt daardoor dat hij die beperking heeft, dan voel ik me wel... Dan denk ik dat het wel goed is om die uitleg te geven. Ja. En af en toe wordt er ook gewoon op gereageerd van, oh, sorry, dat wist ik niet. Oh zo, ja, dus, dat mensen toch eventjes in één keer bedenken, oh ja, dit was wel heel kort door de bocht mij geredeneerd. Ja. Nou heb ik wel begrepen dat het aantal nare reacties, ook al zijn ze niet heel groot op TikTok, ze zijn wel hoger dan bijvoorbeeld op Facebook en Insta. Ja. Klopt dat? Ja, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ja. Want ik hou al jaren bij wat ik met mijn broer doe op Facebook en Instagram. Mm-hmm. En daar eigenlijk nooit negatieve reacties op gekregen. Nee. En dan is toch bij TikTok iets meer? Ja. Oké. Okay. Hoe zit dat eigenlijk, Zoe? Hoe komt dat? Dat op TikTok toch iets meer is dan op Facebook en Insta? Als het gaat om negatieve, nare reacties? Ja, wat een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, is dat TikTok net iets anders werkt dan Facebook. En dan kan ik dat het beste uitleggen als een soort restaurant-metafoor. Dus als je Facebook ziet als een restaurant, dan kom je daar en dan zie je allemaal verschillende gerechten op een menu staan. Mm-hmm. En dan kan je zelf kiezen, oké, dit vind ik leuk om te gaan volgen, om te gaan kijken. En op TikTok krijg je eigenlijk gewoon iets voorgeschoten, omdat TikTok denkt dat je dat wel lekker of leuk zou vinden. Ja. Dus daarin kan TikTok ook een inschatting maken van iets wat jij wil zien, wat misschien niet helemaal aansluit, waardoor je misschien meer mensen ook jouw content zien die daar niet op zitten te wachten op kunnen reageren. Ja, ja. Dus dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, dat je op TikTok dan wat meer nare reacties kan zien. Wat ik dan wel weer mooi vind, wat Camille vertelt, is dat mensen zich dan ook wel weer aanpassen en er ook dus wel iets uit kunnen halen soms. Ja. Ook al is een nare reactie natuurlijk heel vervelend. Ja, precies. Hey, hoe is dat eigenlijk voor jullie nu dat jouw broer best wel een bekendheid is, Camille? Hoe reageert jullie omgeving hierop? Ze zijn super trots dat we dit doen. Zoals ik al zei, ik had me al langer bezig met wat hoe hij in het leven staat. Zo heb ik ook twee stripboeken uitgebracht over onze band. Ja, ze liggen hier voor je op tafel. En dat is eigenlijk gewoon, die TikTok-films zijn gewoon een verlengde daarop met wat ik doe met hem. Ja, wat is het doel uiteindelijk? Laten zien dat hij gewoon een hele leuke kerel is. En mensen met een handicap hoeven niet beperkt te zijn. Er zitten nog heel veel andere dingen wat mogelijkheden biedt. Ja, en dan kunnen we ze zowel in de TikTok-filmpje zien als in deze twee stripboeken die je hier voor je hebt liggen. Mooi. Zoe Vermeere, ik wil jou in ieder geval even bedanken, zo op afstand. En natuurlijk Camille Derks hier bij mijn tafel, ook jij bedankt. Bedankt voor je komst naar de studio. Wil je even Jordi onze warme groeten overbrengen? Ja. Jordi, als je zit te luisteren, de groetjes en vanavond niet te veel chips en cola eten. Dus dat, inderdaad. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Je zult maar lekker aan het snorkelen zijn of aan het duiken en er komt plotseling een 2 meter lange zeeslang op je af. Niet dat die beesten erg agressief zijn hoor. Integendeel, zo'n aanval kan voortkomen uit paringsdrift. De slangen kunnen duikers verwarren met potentiële partners. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. Nou, de onderzoekers die zagen dus dat de slangen, als ze een duiker in het oog kregen, gingen tongelen. Nee, dat is niet tongen. Tongelen is de karakteristieke beweging die een slang maakt, waarbij het dier zijn tong in en uit zijn bek steekt. Wat je ook wel mannen ziet doen, weet je wel, in de club of zo, waarvan je niet helemaal gediend bent. Maar goed, in sommige gevallen wikkelde het beest zijn lichaam zelfs om een ledemaat van de duiker. Het is het gedrag dat sterk overeenkomt dus met paringsgedrag. Genoeg redenen om aan te nemen dat de zeeslangen de duiker aanzien voor een vrouwtjesslang. Nou, paren met een zeeslang lijkt mij helemaal niks. Je moet er niet niet aan denken wat daaruit zou kunnen voortkomen, toch, Frank Zappa? I looked around and there's a couple right near me. Baby snakes. Maybe I think they can probably hear me. Pink and wave. I'll take all I can get. Baby. Baby. Baby. Snakes. We live in a ho ho a ho ho ho. That is usually empty. Tiny too. They live by a ho ho a ho a ho ho a ho. That is usually SEMTI, which stands for Society of Motion Picture and Television Engineers. But maybe I think that is what keeps them insane. Well, I never think I think I'll Frank Zappa met Baby Snakes. Zometeen meer Nieuws BV. Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zegt dat ze hoopt dat de Amerikanen nog even in Afghanistan blijven om de luchthaven van Kabul te bewaken. Zo kunnen de evacuaties zoveel mogelijk doorgaan. Kaag zegt dat er in Afghanistan nog ruim 700 Nederlanders zitten nu. Twee Groningers van in de 30 zijn opgepakt op verdenking van poging tot moord op journalist Willem Groeneveld. Ze zouden gisteren bij hem een brandbom naar binnen hebben gegooid. De politie kon ze vrij gemakkelijk opsporen, omdat de twee waren vastgelegd op bewakingscamera's. Groeneveld raakte niet gewond. De Duitse bondskanselier Merkel bespreekt in Moskou vandaag met president Poetin de situatie in Afghanistan. Maar ook de relatie tussen de twee landen, die de laatste tijd stroef verloopt, komt ter tafel. Het is de laatste keer dat Merkel als bondskanselier Moskou bezoekt. En de Spaanse tennisser Rafael Nadal komt dit jaar niet meer in actie. Hij zegt dat hij een oplossing moet verzinnen voor zijn hardnekkige voetblessure. Nadal, inmiddels 35, meldde zich dit jaar ook al af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Dennis Mooi. Het begint druk te worden op de wegen. Er staat 140 kilometer file. De meeste vertragingen stellen niet zo heel veel voor. Op deze wegen ben je wel wat extra tijd kwijt. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle een kwartier vertraging tussen Maarn en Nijkerk. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Ewijk 12 kilometer door een ongeluk. De vertraging is nog een dikke 20 minuten, maar de weg is wel weer vrij. A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen de afrit voor Dussen en knooppunt Hoijpolder 10 minuten extra. En op de A58 richting Nijmegen tussen Nijmegen en Dukenburg en knooppunt Ewijk 9 kilometer en een uur vertraging. En ook dit komt door een ongeluk. De Nieuws BV. Ja, alle evenementen die groter zijn dan 750 personen gaan deze zomer niet door. Gelukkig is er de radio. In de Nieuws BV hoor je elke dag een prachtige festivalplaat en een anekdote over de festivalzomers van weleer. En vandaag met Boas Kok van de band Goldband. Goedemiddag, Boas. Hi, goedemiddag. Ja, jullie hadden natuurlijk met Goldband op heel wat festivals moeten staan deze zomer, of niet? Hoe kom je de zomermaanden door, man? Onze agenda stond helemaal vol. En we hebben veel in de studio gezeten. Net een nieuwe plaat uit. Dus dat hebben we kunnen doen. Ja, lekker productief geweest dus in de tussentijd. Ja. In een soort van studio-quarantaine. Heel goed. Hey, deze zomer dus wederom geen festivals. Wij halen iedere dag daarom een herinnering op. Een mooie herinnering. Wat is jouw mooiste festivalherinnering? Nou, ik moest meteen denken aan Down the Rabbit Hole. Ik geloof 3 à 4 jaar geleden. Ja. En we hadden daar een projectje, daar gingen we billen stempelen met billen stempelen? Ja, we hadden een soort machine gemaakt. En dan werden je billen gestempeld. En aan het einde van die machine werd je toekomst voorspeld op basis van je billen. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Heel tof. Het was heel leuk in ieder geval. Ja. En daarna gingen we met een groepje, waren we een beetje gek aan het doen en we zaten in een vibe. En we gingen allemaal dingen bedenken. We waren een radiozender zonder microfoon en ineens was daar een camera bij. Maar mensen waren natuurlijk helemaal naar de kloten daar, dus die dachten allemaal dat ze echt werden geïnterviewd. En op een gegeven moment was er een podiumpje naast een soort van een mainstage. En daar was de muziek doorgelust van de mainstage. Wat is dat, doorgelust? Dat is dat de muziek van de mainstage ook daar te horen was. Oh zo, ja, doorgeschouwd. Ja, ik snap hem. Mm-hmm. En toen? En onze geluidsman die mee was, die ging daar staan achter de booth en doen alsof hij aan het draaien was. En wij stonden daar met een groepje van 10 man stonden daarvoor. Zo, yeah, yeah. En vervolgens kwamen er allemaal mensen uit die mainstage lopen. Van, oh, ik ben echt klaar met deze muziek. En toen zagen ze ons, kwamen ze bij ons staan feesten. Voor dezelfde muziek ook? Gewoon dezelfde muziek en dat hadden ze niet door. Zo, dan ben je echt naar de kloten. Ja, en voor het wisten stond het hele veldje vol. 300 man en onze geluidsman stond gewoon nep te draaien. Dus dat was geweldig. Dit is echt een heel goud verhaal. Maar dat is niet de plaat die je wil draaien. Hoeveel? Wat wil je draaien? Nee. Ik wou eerst een andere plaat draaien, maar die was iets te muzikaal. Ja, misschien iets te festival of zo. Iets te festival. Uh-huh. En deze plaat, dat gaat eigenlijk weer over een ander festivalmoment. Dat was bij Wildeburg. Deden we een 3-kwartier show in 6 uur. Uh-huh. En ik had mijn stem, was ik kwijt. Ja. En ik was om een nummer, was ik eigenlijk aan het zeggen, dit is het laatste nummer, jongens. Oké. Dit is echt het allerlaatste nummer. En ik denk dat we deze echt een stuk of 3 keer hebben gespeeld. Ik hoor hem ook al. Wat is het? Kondig hem maar aan, zou ik zeggen. Dit is Celestial Choir met Stand on the Word. Dankjewel, Boas. We gaan hem draaien. Ja, oké, dankjewel. Doeg. Thank you. luister naar Celestial Choir, Stand on the Word, hoor je. Ik denk dat men het gevoel heeft, al heel lang, dat men een verandering wil. Koloniale tijden. Dus dat was eigenlijk de discussie overal hier. Ja, de mensen, de natuur, het zijn prachtige eilanden, het zijn hartelijke mensen. Ja, deze week vieren we bij de Nieuws BV het Caribisch deel van ons Nederlands Koninkrijk. Iedere dag praat ik met mensen die de eilanden een gezicht geven. Vandaag is het alweer de laatste aflevering, moet ik zeggen, met pijn in mijn hart. We hebben het gehad over sport, cultuur, klimaat en onderwijs. Maar er ontbrak nog een heel belangrijk thema in het rijtje en dat is politiek. Ja, en dat bespreek ik met maar liefst 3 gasten vandaag. En dat is Isaura Carrillo, die zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Hoi. Zij is fractiemedewerker van DENK. Verder heb ik aan de lijn hangen Jorien Wuiten, D66-Kamerlid. En Jurisha Bleek, beleidsmedewerker en docent op Sint Eustatius. Welkom jullie beiden ook. Dankjewel. Ja, ik begin. Hi, hallo Jurisha. Ik begin even bij u, mevrouw Wuiten. Want ik vrees dat we even een spoedcursus koninkrijkspolitiek nodig hebben. We weten er gewoon te weinig vanaf hier in Nederland. Hoe is het nou precies geregeld tussen de eilanden en de Nederlandse overheid? Nou, dat laatste wat je zegt is zeker waar, Natasja. Hoe is het nou precies geregeld? Hoe zit het in elkaar? De mensen weten soms niet precies hoe en wat. Staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk, waarin er dus 4 landen zitten: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn vastgelegd in het statuut. En om het nog moeilijker te maken, in 2010, het zo befaamde 10-10-10, gingen natuurlijk de voormalige Nederlandse Antillen uit elkaar. Mm-hmm. En hadden Bonaire en Saba en Stesia eigenlijk afgesproken met Nederland dat ze onderdeel worden van Nederland in de positie van bijzondere gemeente. Nou, dat bepaalt natuurlijk dat er als er zo'n rijke geschiedenis is, met zo'n rijk verleden en ook een zwart verleden voor wat betreft het slavernijverleden, voormalige koloniën, dat het natuurlijk met de onderlinge verhoudingen altijd regelmatig best spannend en gespannen kan zijn. Ja. Maar het is formeel vastgelegd in het statuut. En feitelijk is dat eigenlijk dus ook de hoogste regelgeving van het Koninkrijk der Nederlanden. En zoals je inderdaad zegt, Natasja, niet iedereen weet daar iets van. Maar misschien na deze uitzending wel, dus daar gaan we dieper op in. Ja. De Nederlandse politiek heeft aardig wat invloed op de eilanden. Toch zie je heel weinig Caribische Nederlanders terug in de Haagse politiek. Is dat ook de reden waarom u er bent gaan zitten? Ja, zeker reden geweest voor mijn partij. Natuurlijk voor D66 om te streven naar meer diversiteit, meer stemmigheid. Dus een inderdaad betere representatie in de Haagse politiek. D66 is natuurlijk ook wat dat betreft pro-Koninkrijk, pro-Cariben. En hadden daar ook met ons verkiezingsprogramma gewoon een heel mooi programma neergezet. Ja. Dus dat vinden we ook belangrijk. En ik ben ook blij dat het is gelukt met mooie 24 zetels. Nou, dan ga ik eventjes naar de toekomst ook. Want die zit hier bij mij aan tafel, Isaura Carrillo. Ja, jij stond op de lijst van DENK voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ja, je strijdt ook echt voor meer Caribische vertegenwoordiging in Den Haag. Waarom is dat volgens jou zo belangrijk? Nou, omdat men vaak vergeet dat we een gezamenlijke geschiedenis hebben. En de uitwerkingen van wat er in de Tweede Kamer wordt besloten ook echt wordt gevoeld door de jongeren op alle eilanden. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. En we delen heel veel en niemand is zich daarvan bewust. Mm. En het feit dat dat heel veel mensen zich er niet van bewust zijn, zorgt ook voor dat we een beetje een onzichtbare gemeenschap vormen. Terwijl, maakt niet uit of ik op Sint Eustatius word geboren of op Sint Maarten. Ik ben en blijf in hart en nieren een Caribische Nederlander. Ja, maar Isaura, dan had je toch op gewoon een hogere plek moeten staan ook op die lijst. Ja, kom op zeg. Ja. Ja, ik ben een groentje in de politiek. Ik ben pas afgestudeerd vorig jaar. Dus ik denk dat ik op een hoog genoeg plek heb gestaan. Maar we gaan zeker verhoger de volgende keer. Oké, heel goed. Heel goed. Jurisha, goedemiddag. Jij zit op Sint Eustatius. Je bent daar beleidsmedewerker en docent. Merk jij iets van het feit dat er in Nederland weinig Caribische Nederlanders in de politiek zitten? Jurisha. Nou, daar loopt het heel even vast. We weten namelijk ook van Sint Eustatius dat het internet daar niet zo goed functioneert. En dat heeft helemaal niks met Sint Eustatius zelf te maken. Maar vooral met wat er in Den Haag ook wordt besloten over deze Nederlands. Je knikt, want je weet van deze zaak af, van wat er met het internet is op Sint Eustatius. Nou, ik weet dat de connectie niet helemaal. Ja, het is een gemeente. Dat de kosten heel hoog zijn. Ja. En dat het heel traag aan gewerkt wordt op dit moment. Ja, mevrouw Wuiten, dan ga ik heel eventjes naar u. Want u was voordat u Kamerlid werd, gevolmachtigde minister van Sint Maarten. U onderhandelde in die hoedanigheid ook vaak met Nederlandse ministers. Ik noem net al een probleem, hè, als het internet op Sint Eustatius. Merkt u ook dat door dit soort kennisgebrek deze eilanden ook aan het kortste eind trekken? Ja, je kent waarschijnlijk, Sascha, de uitspraak, de gevleugelde uitspraak: all politics is local, toch? En dat merk je inderdaad rond deze thema's. Dat in Nederland er weinig gevoel, weinig aandacht, weinig interesse is voor de problemen op de Caribische eilanden, waarvan we dan ook nog eens keer het onderscheid hebben met de BES en de CAS, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Ja. CAS, BES, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mm-hmm. En als er heel weinig aandacht voor is, dan vertaalt dat zich ook soms dus naar weinig politieke druk. Mm-hmm. Nou, daar willen we natuurlijk verschil in maken. Ik ben ook wat dat betreft ontzettend blij dat na ruim anderhalf jaar op afstand geen IPCO, zoals je dat bijvoorbeeld hebt, hè, interparlementair koninkrijksoverleg, dat twee keer per jaar plaatsvindt, waarin dus de parlementen van vier landen bij elkaar komen, maar tegelijkertijd ook door middel van delegatiebezoeken ook gebruik wordt gemaakt dat Kamerleden de eilanden kunnen leren kennen. En dat heeft tijdens bijvoorbeeld die hele pandemie digitaal plaatsgevonden. En dat is ook een gemiste kans. Dus alles wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden ten aanzien van verzwakking van de economie, ten aanzien van intensivering van armoede, ten aanzien van dus daarom inderdaad de digitale economie en afhankelijkheid van contact en digitale kansen om te ontmoeten, dat merk je dat het enorm kwetsbaar is. Dus ik hoop, we vertrekken zondag als delegatie, dat het ook weer een basis is om veel meer kennis, veel meer begrip voor elkaar op te bouwen. En ook daardoor meer aandacht in de lokale Haagse politiek te geven voor toch wel soms hele gevoelige kwesties. Ja, u vertrekt dit weekend. Ik vertrek nu alvast eventjes naar Sint Eustatius, want daar zit Jerisha weer klaar. Ja, de connectie is hersteld. Jerisha, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, fijn, je bent er. Het internet is een beetje wiebelig daar op Sint Eustatius, hè? Ja, dat is een van onze problemen hier, helaas. Ja, ik probeerde net al wat dieper in te gaan op dat probleem. Maar waar ligt dat dan eigenlijk aan? Nou, natuurlijk zijn we een eiland. En dat zorgt altijd voor connectieproblemen. Dat kan niet anders. Maar helaas zijn er heel veel verschillende entities, zoals UTEL en de overheid en heel veel verschillende. Er was een deal met KPN en die viel uit. En dus het duurt heel lang voordat we ergens komen. Mm-hmm. Volgens de Den Haag komt er een betere connectie in 2021. Volgens mij is dit jaar. Oh, dat is dit jaar. God, oké. Okay, nou, dat is ook weer een belofte die blijft hangen. Dus. Het lukt nog niet, maar hopelijk voor december. Oké, okay, goed. Ik stelde je de vraag voordat de connectie verbroken werd. Of jij iets merkt van het feit dat er weinig Nederland of Caribisch Nederlanders in de politiek zitten hier in Nederland? Nou, zeker. En ik denk dat een van de grootste problemen is met Stacia en Den Haag, Nederland. Ik bedoel, na de takeover, noemen we dat, toen Nederland de Eilandsraad naar huis stuurde, was er echt een gevoel van, oké, hoe kunnen we dan beter communiceren? Mm-hmm. Nederland zei dat de Eilandsraad zijn taken niet deed, maar Nederland gaf ook aan dat ze hun taken niet deed. En het was dan een moment van, oké, komt er een verbinding? En tot nu toe is dat niet zo. Ik merk niet dat Nederland dan goed verstand heeft van wat precies op het eiland gebeurt. En als ik Nederland zeg, dan heb ik het niet over de staatssecretaris die hier regelmatig komt. Maar dan bedoel ik de Kamerleden. Mm-hmm. Die stellen soms vragen waarvan ik denk, oké, maar als je één keer naar Stacia komt, dan weet je dat het anders is. En helaas heeft dat alleen maar te maken dat er geen stagiair in de Tweede Kamer zit, of dat er geen adviseur die een stagiair is daar zit. Hoe merk jij dat, Isaura, dat er gebrek aan kennis is bij jou, bij DENK? Hoe gaat dat daar bijvoorbeeld binnen de partij? Ik merk sowieso dat er gebrek aan kennis is. Uit bijvoorbeeld de Nederlandse geschiedenisboek op school. Weet je? Mm-hmm. Daar komt überhaupt het koninkrijk niet in voor. Maar ook niet de totstandkoming van het koninkrijk en alle geschiedenis daar. Ik merk dat denk heel veel moeite doet om vooral... ja. Net als met mij, mij te benaderen. En ook vervolgens te vragen van ja, jij hebt meer kennis over de eilanden. Vertel maar, over jouw ervaringen. Maar schrijf jij dan ook mee bijvoorbeeld aan hun plannen? Ja. Voor de eilanden? Ja, zeker. Ja. Of we denken samen mee van oké, hoe zouden we dat kunnen invullen? Hmm. Wat zouden we in de toekomst kunnen doen? En hoe moeten we daar een lijn in gaan trekken? Maar ik denk dat Nederland veel meer gebruik moet maken van de jongeren die hier elk jaar naartoe komen om te studeren. Om ervoor te zorgen dat er veel meer een binding is tussen hier en de eilanden. Er is heel weinig sprake van interculturele communicatie en wat dat überhaupt betekent. Er is heel weinig inzicht in hoe het op de eilanden eraan toe gaat. En ja, dan kan je niet verbaasd zijn dat na 10 jaar, ook na 10, 10, 10... er niet heel veel bewerkstelligd wordt. Hmm. En we hebben elk jaar, ik heb zelf voor UNICEF gewerkt, ook voor Team Caribe. Er komt elk jaar een rapport over hoe erg de situatie is. En het wordt alleen maar erger. Ik bedoel, we hebben het nu zelfs over een stille crisis. Maar ja, het wordt wel tijd dat Den Haag daarop gaat handelen. Hmm. En dan daarop gaat handelen, wat dan precies moet gaan doen? Ja, de verbinding op gaan zoeken. Kijken naar wat voor integrale maatregelen er nodig zijn. Maar ook kijken naar hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Niet alleen maar met een plan komen vanuit Den Haag, maar het ook laten toepassen met mensen die weten hoe het op de eilanden eraan toe gaat. Met mensen die de connecties hebben en vooral de taal spreken. Ja. Nou, is het zo dat we te maken hebben met een toch wel redelijk ingewikkelde verhouding binnen ons Nederlands Koninkrijk? Jorien Wuiten legde dat er net al uit. Hè? 3 eilanden hebben, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat zijn speciale gemeenten van Nederland. En 3 eilanden, Aruba, Sint Maarten en Curaçao, hebben dus die onafhankelijke status binnen ons koninkrijk. Mevrouw Wuiten, Sint Maarten is een van die onafhankelijke eilanden. Wat zijn de belangrijke thema's waarvoor het bestuur van Sint Maarten dan zelf verantwoordelijk is? Nou, het statuut is daar bazaal helder over. Eigenlijk op alle onderwerpen, alle beleidsgebieden en de verschillende ministeries die natuurlijk ook inderdaad op Sint Maarten en ook op Curaçao en op Aruba zijn, met uitzondering van Defensie, Buitenlandse zaken en zaken die het Nederlanderschap aangaan. Ja, eigenlijk, maar alle andere onderwerpen zijn de landen zelf verantwoordelijk. Maar, zegt de statuut ook, dat we natuurlijk wat dat betreft ten aanzien van normen en waarden en gelijkwaardigheid en gelijkheid voor burgers gezamenlijk moeten optreden. En dat bestaat zoiets als een waarborgfunctie. Ja. Dat we als koninkrijk nadrukkelijker elkaar te hulp moeten schieten en moeten ondersteunen. En precies wat Isaura ook zegt, als het gaat om de stille crisis, de ongelijkheid, die er dan ook nog eens een keer niet alleen maar binnen de onafhankelijke landen aan het toenemen is, maar met name ook bij de openbare lichamen die onderdeel zijn van Nederland, dan vraagt dat meer aandacht en een hogere mate van prioriteit. En er is bijvoorbeeld ook zoiets als een adviescollege met betrekking tot internationale veiligheid heeft daar ook aandacht voor gevraagd. Heeft ook gezegd dat koninkrijksrelaties van de fase van deels verwaarlozing af moeten. Met een hoge mate van prioriteit. En ook de Eerste Kamer heeft zich daar recent over uitgesproken. En ik hoop dat wij als Tweede Kamerleden dat ook nadrukkelijk blijven doen. Dus gezamenlijk binnen het Koninkrijk. Hey, Jurisha, ik zei het net al, je zit op Sint Eustatius. Dat is een gemeente van Nederland, een speciale gemeente van Nederland, moet ik zeggen. Dat is toch anders dan Utrecht of Groningen. Hoe dan ook, Den Haag maakt de dienst thuis. Je vertelde net al, in 2018 greep toenmalig staatssecretaris Knops in en nam het bestuur over van het eiland. Maar zou je niet liever als eiland onafhankelijk willen zijn, zoals Sint Maarten, Curaçao en Aruba? Nee. En ik heb tot nu toe weinig Sociane gehoord daarover praten. Sociane willen eigenlijk niet onafhankelijk zijn. We willen gewoon meer communicatie, maar zeker meer zeggenschap hebben in wat we doen. Het is makkelijk voor Nederland om te zeggen, er moet een weg komen en wij bouwen het en wij kunnen het. Maar als ze hier komen, merken ze wel dat ze weinig verstand hebben van hellingen bijvoorbeeld. Maar Nederland heeft geen bergen. Zulke dingen zorgen voor botsingen. En ik denk dat Stachanen willen dat Nederland zegt, er moet een weg komen, prima. En de Stachanen gaan zelf de weg bouwen. Aha. En ze zorgen zelf voor zichzelf. Voor hun gemeenschap. Dat is eigenlijk wat we willen. Dat vinden we goed. En wij denken dat wij ook genoeg verstand hebben van ons eigen land. Mm-hmm. Van ons thuis. Dus meer samenwerken, precies wat jij ook zegt, ja. Isaura. En meer gebruik maken van de kennis die er is. Hoe ga je ervoor zorgen dat er meer kennis komt in de Kamer uiteindelijk? Nou, vooral om te blijven agenderen op het belang van de zichtbaarheid van de Caribische gemeenschap en Caribische jongeren. En ik hoop dat veel meer mensen uit die gemeenschap zich ook politiek actief opstellen. Het is supergoed dat Jorien Wuiten daar nu zit. En ik hoop dat dat meer ook ruimte biedt voor anderen. Ja. En Jorien Wuiten, heel kort, even in één zin. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er meer kennis komt in de Kamer? Door dagelijks daar en daar inderdaad heel actief mee aan de slag te gaan. Heel concreet op bijvoorbeeld wat mevrouw Bleek ook zei rond wie is waarvoor verantwoordelijk. Daar ligt gewoon een voorstel. Er is een voorlichting gegeven door de Raad van State die zegt dat moet anders. Daar moeten we nadrukkelijker naar kijken. Dus zo snel als we van een demissionaire status af zijn, kunnen we wat dat betreft veel steviger met het onderwerp aan de slag. Waardoor er inderdaad meer ruimte is voor autonomie en voor op de eilanden. U begrijpt het. Ik ga u in de gaten houden. Bedankt voor nu, Jorien Wuiten, Jurisha Bleek vanaf Sint Eustatius en natuurlijk hier bij mij in de studio Isaura Carrillo. Dank je wel. Okay. En dit was het Nieuws BV voor vandaag alweer. Hierna Blok en Twan. We zijn er maandag weer. Goed weekend. Tot dan. BNN-VARA. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Maandag kwam het rapport van IPCC. Waar was je? En hoe kwam het binnen? Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Er zijn toch wel groepen die zeggen, ja, dat klimaat, dat is één grote linkse uitvinding. Bestaat helemaal niet. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. De scepticus die temperatuurstijging op de aarde qua metingen niet gelooft, is natuurlijk Olie Tom. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Wat kan er dan gebeuren? Kunnen ze een revolutie beginnen of zo? Wat? Nee, maar meer andersom. Dat je dus een heel volgzame bevolking krijgt, omdat je het hele idee van kritiek op macht wilt wegpoetsen. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Deze maand in Plus Magazine. De Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis.